6 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Een heel goedemorgen. Het is vrijdag de 7e juli. Tot diep in de nacht is er in Den Haag onderhandeld. Het kabinet is het nog steeds niet eens over het asielbeleid, maar het is ook niet tot een breuk gekomen. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Wolgemoed. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Iets na 2:30 vannacht kwamen de ministers naar buiten met de boodschap dat ze vandaag na de ministerraad verder praten over het asielbeleid. Een heikel punt is de wens van premier Rutte om een grote groep asielzoekers een tijdelijke status te geven met beperkte rechten op gezinshereniging. Met name voor de ChristenUnie is dat onacceptabel. Rutte zou excuses hebben aangeboden voor zijn harde opstelling bij het overleg woensdag, maar inhoudelijk zit het nog altijd vast. Vandaag wordt over een nieuwe variant van Rutte's voorstel gesproken. Twitter dreigt met een rechtszaak tegen concurrent Meta vanwege de nieuwe berichtendienst Threads. Die zou te veel op Twitter lijken. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp lanceerde Threads deze week. In een brief spreekt de topjurist van Twitter van inbreuk op bedrijfsgeheimen en ander intellectueel eigendom. Zo zou Meta oud-medewerkers van Twitter hebben aangenomen om de nieuwe berichtendienst op te zetten. Meta ontkent en zegt dat er geen enkele oud-Twitter-medewerker betrokken is bij de ontwikkeling van Threads. In Winschoten zijn twee mensen gewond geraakt bij twee schietpartijen. Daders zijn voor zover bekend nog niet opgepakt. De politie zoekt in de omgeving met een helikopter. Rond 9:00 gisteravond kwam bij de politie een melding binnen van een schietpartij in het oosten van de stad. En even later bleek dat er ongeveer tegelijkertijd op een andere plek dichtbij in Winschoten een andere schietpartij was. OceanGate schort al zijn activiteiten op na het ongeluk met de Titan. Dat meldt het duikbedrijf op zijn website. OceanGate kwam vorige maand groot in het nieuws toen diepzeeduikboot Titan vlakbij het wrak van de Titanic werd vernietigd door de druk van het water. De 5 inzittenden kwamen om, onder wie de oprichter van het bedrijf, Stockton Rush. De Amerikaanse en Canadese autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de implosie om herhaling te voorkomen. OceanGate had nog 2 expedities naar de Titanic op de planning staan in juni volgend jaar. Of die dus nu van de baan zijn, is onduidelijk. Peter van der Velde wordt waarnemend burgemeester van Leiden. Hij begint 1 september als Henry Lenfrink na 20 jaar stopt als burgemeester. Van der Velde is 69 en net als Lenfrink lid van de PvdA. Hij was eerder burgemeester van onder meer Emmen, Bergen-op-Zoom en Breda. Van der Velde blijft in Leiden aan totdat er een opvolger is gevonden voor Lenfrink. En dat gaat naar verwachting een jaar duren. Het weer, de dag begint zonnig. Lokaal ontstaan in de ochtend nog wel wat mistbanken. Later op de dag vanuit het zuiden wat meer bewolking. En het wordt 25 tot 30 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Het kabinet zit er nog. Vandaag wordt er dus verder gesproken over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken. Het is de uitkomst van uiteindelijk een nachtelijk overleg in de top van het kabinet. De gesprekken over asiel verliepen deze week in een crisisachtige sfeer. De VVD was volgens de ChristenUnie over een rode lijn gegaan met een beperking voor nareizigers. Gisteravond was de sfeer toch wat anders, hoorde politiek verslaggever Mark Hamer, onder andere van D66-leider Sigrid Kaag. Nou, we zijn in gesprek en we gaan morgen verder. Is er wegbewogen bij de rode lijn? Er spelen heel veel zaken. Wij blijven in gesprek. Mevrouw Schouten, wat is het beeld? Het beeld is dat we intensieve gesprekken voeren en dat we nog steeds in gesprek zijn en dat we morgen weer verder gaan. Is er wegbewogen bij de rode lijn? Nou, we hebben gewoon hele inhoudelijke gesprekken. Die zijn, als het makkelijk was geweest, waren we er al uit geweest. Maar we gaan morgen weer verder. U bent optimistischer dan gisteravond. Nou, volgens mij heb ik gisteravond ook niet zoveel gezegd. Volgens mij toen spraken de gezichten wel boekdelen. En wat we ook vandaag uit de ChristenUnie hebben gehoord, was het zeer somber. Nu klinkt u toch iets positiever als u morgen verder praat. Nou, we zijn nog in gesprek, maar ik heb niet gezegd dat het makkelijk is. Er was vanuit de partij, vanuit de fractie, was er echt boosheid over wat er gisteravond is gebeurd. Is dat nu weg? Wij voeren hier gewoon inhoudelijke gesprekken. En dat doen we ook met 4 partijen die echt kijken met elkaar van wat kan er en wat is er mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Maar positiever gestemd? Ik ga er geen kwalificatie aan geven. Meneer De Jonge, ja, het was toch een beetje, u zei, er mag geen partijpolitiek, mag niet overheersen vanavond. Is dat ook zo gegaan? Ja, we hebben met elkaar goede gesprekken gehad. En hier zaten vier partijen aan tafel die ook echt de wil hebben om er met elkaar uit te komen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als je wilt, dan is het altijd mogelijk om met elkaar een weg door het midden te vinden. En zo hebben we met elkaar gesproken. En morgen gaan we daarover verder. Groot verschil met gisteren? Ja, groot verschil met gisteren. Lang gesproken ook, intensief gesproken. En echt ook wel stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Dus we zullen echt morgen verder moeten. Begreep van de ChristenUnie, die zeiden gisteravond, ja, er is over een rode lijn heen gegaan. Is er wegbewogen bij die rode lijn? Nou, ik zou het anders betitelen. En ook omdat ik niet per se de afgelopen dagen zou willen recenseren. Wat ik vooral belangrijk vind, is om een oog op de bal te houden. En we hebben met elkaar een heel goed gesprek gehad. Met de bedoeling om eruit te komen. Zo zaten de partijen vanavond ook aan tafel. Zich ten volle bewust van de verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben om dat pad door het midden te vinden. En als je dat pad wil vinden, dan kan het ook. En dat kan dus morgen lukken? Dat zou kunnen. We hebben in ieder geval morgen nodig om met elkaar verder te spreken. Wat inhoudelijk is besproken en hoe het is gegaan, dat vertel ik u nu nog niet. Maar we hebben, u hoort het ook aan mijn stem, veel met elkaar gesproken. Ja, die is altijd al schor, maar nu helemaal. Geen verschil. Maar we gaan morgen weer verder na de ministerraad. Maar het ochtendoverleg, wat dus gepland stond vanaf 9 uur, dat gaat niet door? Nee, we gaan na de ministerraad gaan we verder. Oké, en wat zegt dat? Dat zegt dat ik morgenochtend dan nog de tijd heb om even wat dingen te doen. Ja, want u gaat nog, u zegt ik moet morgenochtend nog wat doen. Dat betekent dat u nog plannen moet uitwerken? Ik ga nog wat dingen op papier zetten en dan gaan we morgen weer verder na de ministerraad. Denkt u dat u echt dichterbij elkaar bent gekomen vanavond? We hebben vijf uur met elkaar gesproken vandaag, zoiets. En het feit dat we morgen doorgaan, geeft aan dat iedereen zegt, we stoppen er nu niet mee. We hebben door de ramen een beetje naar binnen kunnen kijken. We zagen zelfs omhelzingen tussen Rutte en Hoekstra. De omhelzingen heb ik gemist. Heeft u die gemist? Ja, sorry. Maar hoe was de sfeer? Constructief, ja. Wel anders dan gisteravond? Want dat hebben we van begrepen, dat hij toen redelijk ijzig was, de sfeer. De beelden die ik vandaag in de media zag, herkende ik vanavond niet in de vergadering. En dat was staatssecretaris voor asiel, VVD'er Erik van den Burg. Radio. Het is 5:07. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Op 1 had aandacht voor de bokswedstrijd tussen de CEO van Meta, Mark Zuckerberg, en Elon Musk, de CEO van Twitter. De techbazen gaan de strijd met elkaar aan, vertelde tech-investeerder Eva de Mol. Dat is natuurlijk wel bizar dat wij lachen er nu om. En het lijkt inderdaad twee peuters in een zandbak. Maar het zijn natuurlijk ontzettend machtige mannen. Ja. Dus het is wel degelijk, vind ik, heel interessant. En ook wel gevaarlijk dat je ziet dat je op dit niveau ook dankzij social media dus bepaald gedrag en bepaalde ideeën zo kunt communiceren. Ja, als je het heel plat slaat, is het toch wel ook een wedstrijdje verplassen op het niveau van tech-miljardairs. Het draait allemaal om een nieuwe app van Meta die heel veel lijkt op die van Twitter. De Mol is ervan overtuigd dat Threads, want zo heet de nieuwe functie, kans maakt. Ik denk het echt wel. Toen ik er aanvankelijk van hoorde, toen dacht ik van oké, hebben we echt weer zoiets nieuws nodig. Mm-hmm. Maar als je natuurlijk ziet hoe slecht het met Twitter gaat, tegelijkertijd is er wel gewoon die vraag vanuit de markt naar informatie internationaal, naar met elkaar over bepaalde events spreken, et cetera. En als Twitter weg zou gaan, dan valt er natuurlijk wel een gat. Op NPO 1 was gisteren de eerste aflevering te zien van de documentaire Extra Handen. Daar worden 4 uitkeringsgerechtigden gevolgd die zich laten omscholen tot zorgmedewerker. Ze hebben niet de juiste papieren, maar wel de juiste ervaring, omdat ze jarenlang als mantelzorger hebben gefungeerd. Desondanks moeten ze nog veel leren, zoals niet te veel tijd verspillen met de zorg aan 1 patiënt. Als er niks anders gebeurt, even loslaten. Want anders ben je gewoon de hele dag bezig. Ja, oké. Ja, dus dat ga jij leren vandaag. Ja. Het is 24 uur zorg, hè? Ik ga nu een peukje roken, ja? Ja, doe dat. Ja, je kan 3 peukjes roken. En de 4 lopen met ervaren zorgmedewerkers mee om zo het vak te leren. Valt niet mee, daar gaat aardig wat mis. Joh, dat is helemaal niet haar kunst geweest. Dit is niet haar gebied. Zij zit nu niet goed. Nee, dit is echt niet haar gebied. Maar dit heeft ze dus vannacht al ingehad. Ja, dit is wel haar ondergebied. Vandaar dat ze ook moeite heeft. Ja, vind je het gek? Want het doet hartstikke zeer aan de bovenkant. Maar dit is niet haar bovengebied. Sorry! Ja, we kregen woensdag allemaal een oproep om binnen te blijven vanwege zomerstorm Poli. Maar hoe zat dat voor de dieren? Hoe hebben zij die zware windstoten en hevige regen beleefd? Dat vroeg Langs de Lijn en Omstreken aan boswachter Arjan Posma. Als het voor ons gevaarlijk is, wij zijn ook gewoon dieren. Dus voor alle dieren was het gisteren heel gevaarlijk in het bos. He, alles staat tegen elkaar aan te tikken. Je kan ook als hert niet een tak op je hoofd krijgen, want dan ben je er ook geweest. Dus die schuilen zich ook op. Als je een hol hebt, ga je in een hol zitten. Herten die kruipen heel dicht bij elkaar in een plekje waar ze een beetje uit de wind liggen. En dan proberen ze maar te wachten tot de storm voorbij is. Dus voor dieren heeft dit, die moeten echt heel stil zijn. Want je gaat niet te veel lopen in dat soort noodweer, net als wij. En hoe zit het dan met de schade in de natuur? Nou, dat is volgens Posma voor een storm juist weer goed nieuws voor een bos. In het bos valt het allemaal reuze mee. En eigenlijk is het wel lekker, zo'n storm. Zeker zo'n zomerstorm. Eigenlijk moet je het zo zien, de natuur heeft eventjes een flinke snoeibeurt gehad. Okay. Die is zelf aan het snoeien gegaan en dat gaat met rigoureus geweld. Dus er breken takken uit, er breken toppen uit. En er ontstaat heel veel nieuw leven. Het is een natuurlijke verjonging. Dat zorgt voor enorm veel dynamiek in het bos. En dat was gisteren op radio en tv. We'll be right back. Womack en Womack, Teardrops. Uiteraard ook in de kranten veel aandacht voor de crisissfeer in Den Haag. Maar het allerlaatste nieuws dat het kabinet vandaag doorpraat, dat haalde de voorpagina's niet meer. Of zoals het AD schrijft, of het kabinet er vandaag nog zit, was gisteravond laat niet duidelijk. Nee, dan moet je toch echt voor aan de radio luisteren. Dat is ons voordeel, hè? Maar een acute reden voor een asielcrisis ontbreekt in ieder geval, schrijft datzelfde AD vanmorgen. Het is volgens de krant vooral een teken van de moeizame verhoudingen in het kabinet Rutte 4. De Telegraaf heeft het over gesprekken onder donkere wolken en schrijft dat de coalitiepartijen elkaar in de haren vliegen. De spanning is volgens de krant hoog opgelopen en verwijten vliegen over en weer. Een compromis was gisteravond in ieder geval nog niet in zicht, weet de Volkskrant. En NRC probeert uit te vogelen wie er eigenlijk baat heeft bij een eventuele val van het kabinet. Voor D66 en CDA lijken nieuwe verkiezingen in ieder geval niet aantrekkelijk, terwijl VVD en de ChristenUnie het wel aandurven, is de conclusie van NRC. De onderwijsinspectie geeft 3 keer zoveel basisscholen de stempel zeer zwak als een jaar geleden. Volgens Trouw is het aantal scholen dat onder de maat presteert toegenomen van 13 in de zomer vorig jaar naar 39 nu. Dat klinkt als een behoorlijke stijging, maar de inspectie zelf heeft daar wel een logische verklaring voor. Er is meer gecontroleerd en dus ook automatisch meer opgemerkt, zegt de directeur toezicht primair onderwijs in Trouw. Door vaker te controleren hoopt de inspectie erachter te komen waarom het de verkeerde kant op gaat met basisvaardigheden van scholieren in Nederland. En het AD vroeg lezers naar hun ervaringen met Interrailen, het treinkaartje waarmee reizigers sinds ruim een halve eeuw makkelijk door Europa kunnen reizen. Heb jij dat wel eens gedaan? Nee. Ik ook niet. Nee. Helaas nooit van gekomen, maar volgens mij wel een spannend avontuur. Ja, ik ben inderdaad nooit van gekomen, maar nee. dat leek me best leuk. Nou, Nicolaas uit Haarlem wel. Die vertelt in het AD dat hij in 1972 besloot naar Madrid te reizen met de trein. Na Parijs wisselde hij in de coupé zijn schoenen voor pantoffels, maar bij een overstap liet hij zijn schoenen achter, waarna hij in Madrid in netpak en op pantoffels nieuwe schoenen moest kopen. En Lianne uit Deventer herinnert zich een treinreis naar Griekenland, 45 jaar geleden. Ze deed geen oog dicht en moest een deel van de rit ook nog op de vloer slapen. Het is niet een reclame als je dit hoort. Nee. Ja. De conclusie in het AD, Interrailen is spannend, avontuurlijk en ja, af en toe ook een beetje afzien. Ja, we zijn wel naar Rome geweest met de trein. Maar ja, dat is dan één keer, maar Interrailen is meer voor mij dat je toch wel echt meerdere steden aandoet, toch? Ja maar naar Rome lijkt me ook wel een uitdaging. Ja, en dat was hetzelfde, ook geen oog dicht gedaan. Nee, precies. Dus, toch maar wel het komt lastig. Ook omdat het bijzonder is. En het heeft ook weer iets leuks als je de gordijntjes open doet 's ochtends en je ziet dan Toscane bijvoorbeeld al. Ja, dat is wel heel romantisch allemaal. 5 jaar geleden werd een opvang voor straatkinderen op het Indonesische eiland Lombok helemaal verwoest door een aardbeving. De Nederlandse oprichter van de opvang zette tenten neer zodat de kinderen niet opnieuw buiten hoefden te slapen. Ja, inmiddels is de opvang dankzij giften van Nederlandse bedrijven weer helemaal herbouwd en groter dan ooit. Correspondent Mustafa Margadi ging kijken hoe het nu met de kinderen gaat. Dit is de wekker voor de 130 kinderen van Peduli Anak, de opvang voor straatkinderen in West-Lombok. Om 5 uur 's ochtends moeten ze bed uit voor hun eerste taak, bidden in de moskee. En daarna volgt meteen hun tweede taak, dat is elke dag het huis schoonmaken. Sopjan is 14 en hij moet in zijn huis vandaag de ramen poetsen. Daarna volgt taak nummer 3, dat is de ontbijttafel klaarmaken. En dan mag hij aan het ontbijt. Dit gestructureerde leven is heel anders dan Sopjans leven voor hij hier kwam wonen. Hij sliep op een haventerrein en bedelde daarom geld. Hij kreeg net genoeg om elke dag 2 keer te kunnen eten. Hij had dus vaak honger en hij was heel verdrietig omdat hij niet meer bij zijn ouders was. Hij is blij dat hij hier veel meer vriendjes heeft. En dat hij ook naar school kan, wat hij vroeger nooit deed. Want na het ontbijt naar school gaan is ook een van de taken die Sopjan moet vervullen. Die structuur die ze hier krijgen, alle kinderen, dat is absoluut noodzakelijk, zegt oprichter Gein Vetter. Het geeft veiligheid en dat zorgt er ook voor dat ze zich sneller en beter ontwikkelen. En dat ze precies weten wat er op een dag gaat gebeuren. Die structuur kan hij de kinderen nu bieden, juist dankzij de aardbeving. Gelukkig hebben we toen van heel veel grote Nederlandse bedrijven die actief waren en zijn in Indonesië, maar ook van Indonesië zelf, genoeg geld gekregen, funding gekregen om het hele centrum te herbouwen. En dat is inmiddels goed gelukt. Dankzij al dat geld loopt deze opvang nu als een tierenlier. Er staan 14 splinternieuwe huizen, 10 kinderen per huis, elk huis bewaakt door een pleegmoeder. Het doel van ons was zeker om het op zo'n hoog mogelijk niveau te krijgen. Ook als voorbeeld hoe zorg in Indonesië zou moeten zijn. Nou, dat klinkt dus allemaal heel goed. Het probleem is echter dat deze opvang overvol raakt. In Indonesië zijn naar schatting zo'n 50.000 straatkinderen. Maar er is te weinig of anders kwalitatief slechte opvang. En nu Nederlanders veel geld stoppen in deze opvang, ziet de Indonesische overheid dat als een makkelijke oplossing om straatkinderen naartoe te sturen zonder dat ze daar zelf wat aan hoeven doen. En er zijn nu dus hele lange wachtlijsten. Vanuit de wetgeving, de Indonesische wetgeving voor child protection, zijn een hoop mooie wetten aangenomen de afgelopen jaren. Wat is een, natuurlijk een goed begin. De uitvoering van die wetten, dat laat zich nog een beetje op zich wachten. Ik hoop dat door middel van dat als Peduli en Nak een grotere footprint krijgt in Indonesië, dat we meer kunnen afdwingen. En hopelijk dat we dan ook nog beter kunnen gaan samenwerken met de overheid. 90% van de straatkinderen die hier zijn geweest studeren nu of werken vooral in het hotelwezen. Sopjan is in de klas heel goed in wiskunde, dus hij wil later wiskundeleraar worden. Guru matematika bisa mau jadi pemain bola. Of profvoetballer, net als Cristiano Ronaldo. Sama Cristiano Ronaldo. Nou, om dat te bereiken heeft hij na de les nog één taak te vervullen. Lekker voetballen met zijn nieuwe vrienden. En dat kan Mustafa ook heel aardig. Dus hij heeft heel even meegedaan. Correspondent Mustafa Margali vanaf het Indonesische eiland Lombok. Het peloton in de Tour de France beklom gisteren de Tourmalet, een van de meest legendarische Pyreneeën-cols. En dat komt door de lange historie, want weinig bergen werden zo vaak opgenomen in het tourparcours. Maar ook het publiek maakte traditioneel veel sfeer op de Tourmalet, zag ook verslaggever Edwin Cornelissen. Het contrast van de twee kanten van de Tourmalet kan niet groter zijn. Ik moest de auto parkeren na de top, in de afdaling, 1,5 kilometer terug omhoog lopen. En dan waan je je in een bijna verlaten omgeving. Af en toe word je even gepasseerd door wat fietsrecreanten die dan af moeten stappen en de route lopend moeten vervolgen over een geitenpaadje. This is not fair, my friend. Ja, een man uit Australië die is met een hele groep van 18 man hier gekomen om ook te fietsen. De cols van de Tour. En dan wilde hij natuurlijk naar de Tourmalet. It's famous. There's always been in the Tour. We see it on TV. Yeah. And then we want to go there and try it. So what's your impression, your first impression? Beautiful. Stunning. Stunning scenery. Hard, but not too difficult. But there's walking. Oh, it's a heartbreaker. We're at the top. You made it. Thank you for your support. En dan zien we meteen de andere kant van de Tourmalet. Campers, veel volk, muziek. Wij waren hier gistermiddag, maar ik begreep van onze buren dat ze hier dinsdagmiddag al zijn gekomen. Oh, okay. Ja, want ik begreep dat die al best wel vroeg ook is afgesloten, vooral voor campers, hè, de berg. Wij waren gisteren even wat te drinken in het dorpje. En ik denk dat er maar een uur of 9 de gendarmerie zei tegen de grote campers, het is klaar. Het is fantastisch. Eén grote enthousiasme. Heel veel Spanjaarden, veel Fransen. En eigenlijk alleen maar plezier, de hele dag al plezier. Heel leuk, heel leuk. En net ook helikopter geland, ze zeggen president Macron. Nou, wie weet. Deze mannen, die komen zo te zien voor het fietsen. Die hebben een wielertricot aan. We zijn helemaal 2 keer op geweest, wel aan de andere kant. De eerste keer was 2 dagen geleden en vanochtend even om een mooi plekje te vinden. Het was erg slecht. Mistig op de top, regenachtig, veel wind. Maar nu is het goed voor de renners. Het is een soort carnaval, een reizend carnaval. Het is een soort festivalgevoel. Ik denk dat het niet te vergelijken is met een andere sport. Want iedereen is voor iedereen. Iedereen helpt elkaar. Niemand heeft een shirt van een bepaalde club aan. Het is één groot feest. Ik denk dat dit wel momenten zijn die je hele leven gaat blijven herinneren, inderdaad. En dat zit hem dan in? In het zwoegen. Samen iets beleven. En de sfeer, ja. Als je dan een kilometertje of 2 van de top afloopt, terug over het parcours, dan hoor je het water stromen. Dan zie je boven nog wat koeien passeren. Hier is het aanmerkelijk rustiger en het is hier waar dit Belgische gezin is gaan staan. Ja, dat klopt. Het is hier redelijk rustig. En een goed plekje om uit te kijken. Je ziet ze mooi komen van beneden. Oh ja. Hoe kijken jullie aan tegen het carnaval op die berg? Want ik was daar aan de top. Nou ja, het was allemaal muziek, dansen, springen en zo. Hoort dat er een beetje bij? Of doet het een beetje afbreuk aan de charme? Ja, het hoort er toch een beetje bij. Het is ook de mensen die van de streek zijn hier, zie je dat daar eigenlijk toch wel heel hard naar uitkijken en er een soort feest van maken. Dat is ook hun feest. Dus ik denk wel naar de toekomst toe dat ze het misschien wat groener gaan moeten maken. Groener? Ja, iets minder auto's. Ik bedoel, ecologisch, hè? Maar wij zijn met de fiets gekomen naar boven, hè? Ja, ja, ja. Ja. Ja, jullie geven het goede voorbeeld. Ja, wij zijn groener. Ja, ondertussen krijgen we van wat andere Belgen te horen dat het boven toch wel echt een soort samendrommen wordt. Ja, hier valt het mee, maar boven is een echt feestje bezig. Ja, ja. Ik vrees een beetje voor de renners. Een collega daarnet was boven en die zei dat het toch de doorgang heel smal was. Ja, daarboven wordt gedanst op het asfalt en de gendarmes komen fluitjes tekort om het publiek weer aan weerszijden van de weg te krijgen. Inmiddels is hier duidelijk dat Alaphilippe een aanval heeft geplaatst en bij de kopgroep probeert te komen. Er wordt een rode rookbommel ontstoken en die renners in de kopgroep die moeten daar doorheen. Zoals ook die haag van mensen moeten. En dan moet Julien Alaphilippe hier nog komen. Er staat hier nog een clubje Nederlanders in wieleroutfit. Heren op leeftijd, zeg ik met respect. Op zo'n 50 meter van de top, die hebben ze dus voorbij zien komen, de profs. Ja, we hebben even gewacht op Jacobsen natuurlijk op het eind. Hè? Ja. Hij had het een beetje zwaar, geloof ik. Wij hebben een schrapje, we hebben een eigen bergje en dan zeggen we altijd 15 keer dat heuveltje. Hoe vond u de beleving hier op die Tourmalet? Ja, dat is gewoon super. Zeker als je ook de dag van tevoren hier fietst, krijg je goede aanmoediging onderweg. Dat is gewoon dat is lekker. De sfeer is ook gewoon top, hè? Het is toch echt anders dan een voetbalwedstrijd als je hier bent, hè? Het is echt, iedereen heeft plezier en is bij elkaar, wordt aangemoedigd langs de kant. En natuurlijk de legende die er omheen zit, hè? Dat is natuurlijk wat het zo boeiend maakt. De lange tourhistorie. Zo is het, Jacques Goudet en noem het allemaal maar op. Ja, gisteren hebben we ook de Aspin beklommen, 1910 de eerste keer. Dus dat doet wel iets. Goed, de profs zijn al naar beneden. Nu mogen deze heren ook gaan dalen. En zo wordt het langzaam dus weer leger en leger op die Tourmalet. En stiller en stiller. Hoewel, uitzonderingen hou je altijd. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ja, de Tour dus aan de gang. De temperaturen gaan vandaag omhoog. Wat zou een zomerhit kunnen worden, vraag je dan af. Nou, misschien wel deze van Becky G met Arranca. Arranca, dimelo papi, que se tuyo mando mi a mi. Se ayer te vieron enredado con una domi. Ya tengo un tigre que me saque para el cielo y que de ti ya me olvidé, ya me olvidé. ¿A ti qué te pasa? ¿Pa qué estás llamando? Si ni la estás pasando bien, pero no tanto. Ya tu falso amor no va a joderme otro verano. Ponte las llantas y arranca por el carajo. Arranca, yo sé que te llamo. Yo no tengo a ti, me puse rica y a ti no te gusta. Estoy como el cangri, lo que pasó, pasó. Suerte encontrando a una como yo. Me jodiste un verano, pero este no. ¿A ti qué te pasa? Pero de una vez, dile que tú eres mi mujer. Que aunque yo soy un infiel, el que se va pa'l carajo es él. Yo sé que te quilla y que te llena de odio. Por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando con mujeres. No es de boca el que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. Te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tóxica celosa. NPO Radio 1. Het is bijna 6:30, de hoofdpunten, Wouter. De regeringspartijen praten vandaag verder over het asielbeleid. Afgelopen nacht konden ze het niet eens worden, maar tot een val van het kabinet is het ook niet gekomen. Premier Rutte wil de gezinshereniging van asielzoekers fors beperken. Iets waar vooral de ChristenUnie fel tegen is. Rutte zou zijn excuses hebben aangeboden voor de harde opstelling eerder deze week. Maar inhoudelijk zit het asieloverleg nog vast. Prominente Amerikanen en Russen hebben in het geheim overleg gevoerd over mogelijkheden om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, meldt NBC News. Namens de VS zaten voormalig diplomaten en veiligheidsfunctionarissen aan tafel. En namens Rusland is minister Lavrov van Buitenlandse Zaken een keer aangeschoven. Het Witte Huis was van deze bespreking op de hoogte. De VS maakt waarschijnlijk vandaag bekend clusterbommen te leveren aan Oekraïne, meldt persbureau AP. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch riep de Amerikanen gisteren nog op om hiervan af te zien. En in Winschoten zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij twee schietpartijen, allebei op een bedrijventerrein ongeveer tegelijkertijd. Er zijn nog geen daders opgepakt. Volgens de politie van de Groningse stad zijn de verwondingen van de twee slachtoffers niet levensbedreigend. Veel zon wat betreft het weer vanochtend. Lokaal nog wel een mistbalk. Later op de dag vanuit het zuiden meer bewolking. En het wordt vandaag 25 tot 30 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen. Vrijdagochtend, dat kunnen nooit veel files zijn. Nee, zeker niet. Nee, het rijdt eigenlijk op de meeste plekken prima door. Alleen op de afsluitdijk, de A7, tussen Friesland en Noord-Holland is het nu wat langzaam rijden. In beide richtingen bij Brezandijk heb je 5 à 10 minuten vertraging. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos op zeg maar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij NextEnergy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. Next Energy. Goedkoper door slim te zijn. Het is 6:53. De Verenigde Staten overwegen clustermunitie te leveren aan Oekraïne en nemen daar vandaag of morgen een besluit over. Oekraïne vraagt al langer om de levering van dit wapen om Rusland een flinke slag toe te brengen. Clustermunitie is omstreden, want bij het gebruik versplintert het tot tientallen, soms wel honderden kleine kogels of bommetjes. Human Rights Watch zegt dat Oekraïne in deze oorlog al burgers heeft gedood met clustermunitie. De mensenrechtenorganisatie roept de VS daarom op clustermunitie niet te leveren aan het land. Martin Zwanenburg is hoogleraar militair recht aan de UvA en ook verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen. Goedemorgen. Het kan wel. De Amerikanen kunnen dit soort munitie gewoon leveren aan Oekraïne? Ja, strikt genomen wel. Er is een verdrag uit 2008 dat onder andere het bezit en het gebruik van clustermunitie verbiedt. Maar daar zijn de Verenigde Staten en trouwens ook Oekraïne en Rusland allemaal niet partij bij. Dus daardoor kunnen ze het sowieso doen? Moet het gebruik daarvan uiteindelijk wel op een goede manier zijn, in overeenstemming met het oorlogsrecht. Mm-hmm. En je zou ook nog, het hangt er ook nog een beetje vanaf, van de karakteristieken van de clustermunitie. Want je zou kunnen zeggen dat als zo'n groot aandeel van de submunitie niet explodeert, dat het dan eigenlijk een wapen is dat geen onderscheid maakt tussen burgers en commandanten. En dan zou je het eigenlijk ook niet mogen gebruiken. Is dat waar ik het aan het begin over had? Omdat het zich dus in kleine bommetjes verspreidt en die hoeven niet ontploft te zijn, waardoor ze gevaarlijk blijven? Ja, precies. Dat is het risico. Hoe meer van die kleine bommetjes niet exploderen, hoe groter het gevaar dat later burgers ze tegenkomen en daardoor gewond raken of zelfs overlijden. Nou hebben, zegt u, 120 landen dat verdrag ondertekend dat zelfs het gebruik van clustermunitie verbiedt. Ook Nederland. Amerikanen niet. Weet u waarom niet? Er zijn een aantal landen die niet partij zijn bij het verdrag, waaronder inderdaad de VS, maar ook bijvoorbeeld een aantal EU- en NAVO-partners, zoals Finland en Griekenland. En dat heeft er vooral mee te maken dat met het feit dat het wel een heel effectief wapen kan zijn. Met name wanneer je een wat grotere concentratie van militairen of van militaire voertuigen wil aanvallen. En dat is ook, begrijp ik, waarom wordt overwegen om het aan Oekraïne te leveren. Zodat die over een groter gebied Russen kunnen aanvallen en ook meer doelen kunnen raken met minder munitie. Ja, dus militair gezien is het een overweging die je kunt maken, gewoon omdat er steeds zwaardere wapens worden geleverd, ook door de Amerikanen. En dan zit het er meer in de morele overweging om het niet te doen dan dat het niet effectief zou zijn. Ja, precies. Nou heeft Oekraïne het verdrag ook niet getekend, begrijp ik. Heeft dus ook openlijk om die clustermunitie gevraagd. Human Rights Watch zegt dat Oekraïne zelf in deze oorlog al burgers heeft gedood met clustermunitie. Is dat niet een dilemma voor veel westerse landen die Oekraïne steunen en bijvoorbeeld dus wel dat verdrag hebben ondertekend? Ja, dat klopt. Ja, ik wil wel opmerken dat het feit dat burgers omkomen, dat is natuurlijk heel triest, maar dat wil niet per se zeggen dat er een schending van het recht is. Mm-hmm. Inderdaad, er zijn zowel Rusland als Oekraïne zouden al clustermunitie hebben ingezet. En daarbij zouden ook burgerslachtoffers zijn gevallen. En dat risico, en ja, zoals ik eerder zei, hoe groot dat risico is voor burgers, met name nadat het wapen is ingezet, hangt vooral af van hoe groot het percentage is van de submunitie die niet ontploft. Dat wordt door veel mensen en ook landen inderdaad als zorgwekkend gezien. En daarnaast speelt nog mee dat volgens dat verdrag uit 2008... landen niet alleen niet clustermunitie zelf niet mogen hebben en niet mogen gebruiken, onder andere. Maar er staat bijvoorbeeld ook een verbod in om andere landen aan te moedigen om clustermunitie te gebruiken. Ook om die reden is het lastig voor landen die partij zijn bij dat verdrag om daar enthousiast over te zijn. Martin Zwanenburg, hoogleraar militair recht aan de UvA en verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie. Dank u wel. Graag gedaan. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar R1JN@NOS.nl. Vandaag vertrekt het Nederlands elftal naar Australië voor het WK. En één ding hebben bijna alle speelsters gemeen. Ze speelden in hun jeugd in een gemengd voetbalelftal met jongens dus. Iets wat de KNVB al jaren stimuleert, omdat het helpt bij de ontwikkeling van de meisjes. Inmiddels groeit het aantal gemengde teams flink in Nederland. Bijvoorbeeld in Uden. Bij de club UD19 zijn al meerdere speelsters doorgestroomd naar een profclub. Verslaggever Bo Heijmensen ging kijken bij een training. Donderdagavond voetbal in Uden. Hier op het veld staan 11 spelers. Allemaal zijn ze rond de 14 jaar oud. En onder hen 3 meiden met een paardenstaart. Heerlijk. Goed, Britt. Ise, Britt en Saar. En alle 3 dolblij dat ze onderdeel uitmaken van dit gemengde team. Ja, gezellig. Leuk. Je leert er ook heel veel van. De ontwikkeling gaat gewoon sneller. Merk je dat echt zelf? Ja. Omdat je als je tussen de meiden voetbalt, dan heb je gewoon veel minder fysieke kracht tegen. Dus ja, krijg je die minder snel ook zelf. Met mij leer je natuurlijk ook veel, maar met jongens net wat meer, want die hebben net wat andere kwaliteiten. Ise, kan ik jou even spreken? Je bent het meest fanatiek volgens mij. Ja. Krijg je bijna niet van het veld af? Nee, ik wil graag winnen. Ja, dat zie ik, ja. Hoe zou je jezelf omschrijven als voetballer? Technisch. Overzicht. Rustig aan de bal. Komt dat ook doordat je met deze jongens voetbalt? Ja, ik denk dat ik er wel heel veel heb geleerd. Ja, wat precies? Ja, meer duels ingaan. Veel sneller handelen. En ook voor de jongens maakt het geen enkel verschil. Precies zoals het met jongens is. Gewoon de normaalste zaak van de wereld. Ja, zo vind ik het wel. En ja, ze spelen hetzelfde. Fysiek hetzelfde, zijn niet slomer. En het is ook wel gezellig. Wat maakt ze zo goed? Ja, ik weet niet, maar ik vind ze altijd hard werken. Ja, gewoon, ze doen er gewoon alles aan om gewoon een goede training neer te zetten. Dus dat vind ik echt mooi om te zien. Zijn ze beter dan de jongens? Dan sommigen wel, vind ik. Moet ik eerlijk zeggen, ja. Maar dit beeld was niet altijd zo. Slechts een paar jaar geleden werd er nog, vooral langs de lijn, sceptisch gekeken naar dit nieuwe fenomeen. Vertelt technisch coördinator Michel Teunis. In 2016 zijn we er eigenlijk mee begonnen, eind 2016. Toen zijn de eerste meiden, zeg maar, tussen de jongens in selectie, bij selectieteams gekomen. En toen moet ik zeggen dat een aantal trainers nog wel hun bedenkingen had. Bedenkingen als of dat het goed is voor de ontwikkeling van het voetbal in zijn geheel. Hè? Want je hebt niet alleen te maken met meiden, maar je hebt ook te maken met jongens uiteraard. Is het zinvol om die meiden ertussen te zetten? Want uiteindelijk houden zij ook een plekje in de selectie van de jongen bezet. En uiteindelijk is men daarmee akkoord gegaan. En met gepaste trots mag je wel zeggen dat op dit moment eigenlijk iedereen het heel normaal vindt dat die meiden daarin zitten. Wat zagen jullie? Ja, wat wij zagen is dat de meiden ook echt wat toevoegden. Ze namen in sommige gevallen ook echt het team aan de hand. Ik denk ook dat het EK en het succes in 2017, maar ook de successen op de WK's en Olympische Spelen, dat die toch wel voor een groot deel ook te danken zijn aan het feit dat die meiden die er nu in de Leeuwinnen spelen, zal ik maar even zeggen, dat die ook veelal tussen de jongens zijn opgeleid. Dus ik denk wel dat het zich bewezen heeft. En je ziet ook gewoon dat de meiden ook al echt gewoon met het niveau meegroeien. En ook gewoon echt wel stappen maken in het voetbal. Dat zegt trainer Niels Gevers, die al jaren zo traint. Fysiek merk ik het eigenlijk totaal niet. Het is een succes en de meiden zouden ook het liefst met de jongens blijven voetballen. Maar dat gaat niet. Maar er komt op een gegeven moment op een leeftijd zijn jongens gewoon veel fysieker. En dan wordt het allemaal wel moeilijk als meisjes zijn. Ja, dat is ongeveer rond die 19, hè? Na 17. Ja, ik denk 16, 17 jaar ongeveer. Vind je dat jammer? Ja, een beetje. Ja. Ja. Ja. Het liefst zou je gewoon met de jongens blijven trainen. Ja. En nog een paar jaar genieten dan met die jongens. Ja, zeker. En voorzichtig aan, wat heb je gedaan? Ja, ik heb mijn vinger verbrand. Oh joh. Aan de steltang. Aan de steltang? Ja, was niet heel handig, maar... Nou, nu wil ik voetballen dan. Ja. Met je voeten is niks mis. Nee, ja, gelijk niet. En die heb je toch het meeste nodig. Op zondag 23 juli speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Portugal in Nieuw-Zeeland. Consumenten lijken de hand op de knip te houden. In het tweede kwartaal van het jaar werd vooral in de winkelstraat veel minder uitgegeven. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van ING. Een biertje in het café en ergens een hapje eten, dat doen we nog wel. Martin van Garderen, ING-econoom, goedemorgen. Een hele goede morgen. Wat concludeert u uit deze cijfers? Ja, kijk, inderdaad, die consument die lijkt toch wel aan de voorzichtige kant zo nu en dan. Kijken we overal naar de vrije uitgaven, dan zien we inderdaad dat het nog wel lichtjes is toegenomen. Maar het is wel wat minder dan we gewend zijn. En het hangt ook wel heel erg vanaf waar je kijkt. Kijk, supermarkten zijn een goed voorbeeld bijvoorbeeld waar consumenten wat rustiger aan doen. Ja, kijken we naar de horeca, dan zien we daarentegen dat we het tweede kwartaal nog mooie omzetten zijn gedraaid. Hoe komt dat? Dat daar dan juist? Want je zou zeggen, de supermarkt zijn meer ook de eerste levensbehoeften die je nodig hebt. Ja, klopt. De supermarkt, daar letten we dan toch wel op de prijzen en doen we dan rustig aan. En al met al gooien we dan kennelijk ons karretje wat minder vol. Kijken we naar de horeca op het terras, ja, dan kan ook meegespeeld hebben natuurlijk dat het gewoon bijzonder mooi weer was in het tweede kwartaal. Mm-hmm. Dat is natuurlijk altijd een belangrijke factor. Ja, en mogelijk willen we ook, als we toch wat rustiger aan gaan doen, kijken we misschien eerst naar spullen en wat minder naar de, wat wij dan de diensten noemen, de zaken zoals horeca of vakantie. Omdat we dat ook een tijdje geleden werd dat ontzegd. En misschien is dat toch nog een soort corona-effect. Ja, en breder gezien de afkoelende woningmarkt kan ook nog mee te maken hebben. Dat bijvoorbeeld in de woonwinkels, dat soort winkels ook duidelijk zien dat de consument het wat voorzichtiger aan doet. En misschien horeca dus inderdaad lekker weer, dat je dan ook even accepteert van ook hier is het duurder geworden. Maar ja, je moet jezelf af en toe wel ook verwennen. Ja, precies. Ja, je hoeft natuurlijk niet overal tegelijk op te bezuinigen. En het kan duidelijk een keuze zijn voor consumenten om bij de horeca toch nog even gewoon lekker op het terrasje te blijven zitten. Zeker als het zo topweer was als het afgelopen kwartaal. Is dit in het verleden ook zo gegaan als het wat minder ging? En hoe lang duurt dat dan in de horeca tot ze het ook daar gaan merken? Is er iets over te zeggen? Bij de horeca is natuurlijk heel weersafhankelijk. Dus dat is dat heeft de conjunctuur niet zo heel veel mee te maken, hè, hoe het met de economie gaat. Andere plekken zien we veel duidelijker. Zoals ik net zei, kijk, als je naar de woonwinkels kijkt of naar de woonboulevard bijvoorbeeld, dan zie je duidelijk minder, omdat het ook op de woningmarkt minder gaat. Daar is het veel duidelijker dat je het economisch heel goed kan verklaren. Bij de horeca is het naast het weer soms een beetje gissen waarom mensen toch op het terras blijven zitten. Dus er valt op basis van het verleden niet direct heel veel over te zeggen. Ja, want de prijzen stijgen overal flink en het is ook nog niet ten einde. Ook toch weer de inflatie verder gestegen. In ieder geval, hij is nog steeds is het hoger. Dus mensen gaan het op een gegeven moment toch ook merken, zou je zeggen, in hun portemonnee. Op een gegeven moment teer je misschien een beetje in op je spaarrekening, maar dat houdt een keer op. Ja, zeker. Ja. Vooral in de winkelstraat zien we dan ook echt dat die lichte toename van de omzet, waar ik het in het begin over had, echt als sneeuw voor de zon verdwijnt, als we ook rekening houden met die inflatie. Dan zie je dus werkelijk dat mensen weliswaar meer uitgeven, maar uiteindelijk toch met minder thuiskomen en minder kopen. Ja, en dat moet je echt zien als een teken van een consument die daar in de winkelstraat toch wel op de rem staat. Marten van Garderen, ING-econoom. Dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Boeren moeten straks bij de Rabobank een duurzaam verhaal hebben voor ze geld krijgen, lezen we in de Telegraafouter. De krant sprak met de nieuwe directeur Food en Agri van de Rabobank, want die afdeling heeft de Rabobank. En die directeur heet Alex Datema, wel opvallend een Groningse melkveehouder die 2 maanden geleden de overstap naar de bank maakte en grootste plannen aankondigt voor de toekomstige financiering van boerenbedrijven. Boeren die niet in milieumaatregelen investeren kunnen straks niet meer terecht bij de Rabobank. En boeren met een verduurzamingsplan worden volgens Datema extra geholpen. De Boerenleenbank maakt een omslag na vele jaren van schaalvergroting, is de conclusie van de Telegraaf. Nederlandse gynaecologen willen volgens de Volkskrant een wereldwijde limiet op het aantal kinderen dat een spermadonor mag verwekken. In 10 Nederlandse vruchtbaarheidsklinieken kunnen stellen zaad krijgen van commerciële spermabanken in Denemarken. En daar geldt geen limiet over hoe vaak een donor een kind mag verwekken, terwijl dat in Nederland maximaal 12 keer is. Een gynaecoloog van het Amsterdam UMC noemt het problematisch dat een Deense donor dus honderden nazaten kan hebben. In elk land gelden andere regels wat betreft de donorlimiet, en dat moet anders, vinden de Nederlandse vrouwenartsen. Beveiligingsbedrijf Evast heeft volgens de burgerrechtenorganisatie Privacy First miljoenen Nederlanders belazerd. Het Tsjechische antivirusbedrijf zou jarenlang miljoenen hebben verdiend aan het doorverkopen van gevoelige gegevens, weet het AD. In december 2019 kwam Evast al onder vuur te liggen, toen bekend werd dat het jarenlang privacygevoelige informatie had verzameld. Denk aan Google-opdrachten, webshop aankopen en soms ook een complete zoekgeschiedenis van klanten. Privacy First doet dus nu een stap naar de rechter. Je installeert een antivirusprogramma om je pc te beveiligen en je krijgt er spionage voor terug, zegt een woordvoerder van de burgerrechtenorganisatie. En bijna alle provincies die hebben inmiddels een coalitieakkoord gesloten, maar heel leesbaar is zo'n akkoord voor de gewone burger niet altijd. In ieder geval niet dat van Flevoland, zegt taalwetenschapper Henk Pandermaat van de Universiteit Utrecht. Omroep Flevoland vroeg hem naar een voorbeeld uit dit akkoord van BBB, VVD, ChristenUnie, SGP en PVV. Een vrij normale zin in het akkoord is bijvoorbeeld: dat doen we door zowel met akkerbouw, tuinbouw als veeteelt en andere betrokken partijen de kringloop, landbouw en kortere ketens te stimuleren. Nou, dat lijkt nog wel redelijk begrijpelijk, maar dat vindt deze taalwetenschapper dus niet. Kringlooplandbouw is niet echt een heel makkelijk woord. Als je mensen zou vragen wat dat is, is dat best nog wel lastig. Maar er staan vooral natuurlijk ook veel abstracte woorden in. Hè? Dus partijen, ketens, stimuleren. Dat zijn woorden die je niet zo heel makkelijk in Jip en Janneke taal kunt omzetten. Ja, ik denk dat dat wel bij meer akkoorden in de provincies een probleem gaat zijn. Ja. Ik weet niet of veel burgers ook een poging doen om het helemaal door te gaan lezen. Maar ik heb weinig mensen die zeggen, ik heb even het coalitieakkoord doorgenomen. Nee, maar misschien komt dat ook wel doordat het dus te ingewikkeld is. Volgens deze taalwetenschappers zal meer dan de helft van de inwoners in ieder geval de Flevolandse tekst niet begrijpen of in ieder geval lastig vinden. Nou, we zouden het voor de gein even kunnen proberen. Zometeen spreken we Aldert Hunkar over haar nieuwe programma. Hier is Michael Bublé met It's a Beautiful Day. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath. Because you may not believe. Baby, I'm really when you said good. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Cause now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day, the sun is up and the music's playing. And even if it started raining, you won't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one. Think I'll take up my time with thinking of a breakup, and you've got another thing coming your way, cause it's a beautiful day. Beautiful day, oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. Michael Bublé. Voor de serie Firma Erfgoed is er dit herdenkingsjaar een speciale overzeese editie gemaakt in Suriname, Curaçao en Sint-Eustatius. En daarvoor is presentator Aldit Hunkar voor het eerst in 23 jaar teruggegaan naar haar geboorteland Suriname. Goedemorgen. Goedemorgen. Firma Erfgoed besteedt aandacht aan religieus en cultureel erfgoed van Nederland. En waarom overzees gegaan voor ja, dit seizoen wat u betreft? Nou, omdat er zoveel overzees erfgoed is van Nederland in de wereld. En dit is natuurlijk een herdenkingsjaar. Dus vandaar dat we gingen kijken wat voor erfgoed er van Nederland in dat gebied van de wereld is te vinden. En de verhalen die daarbij horen. Ja. En hoe was dat voor u om na 23 jaar weer voet aan land te zetten in uw Suriname? Nou ja, dat was best bijzonder, eerlijk gezegd. Het is... Je weet toch bijna alles wel een beetje. En een hoop dingen ook niet. Wat dus, niet bijvoorbeeld? Waar bent u door verrast? Nou, ik vond de stad Paramaribo viel me een beetje tegen. Het is een beetje, ja, een beetje vervallen hier en daar. En in een keer van die enorme Chinese shoppingcenters... waarvan je afvraagt wie koopt daar iets. Die zijn gewoon overal. En ook ja, dat je denkt, waarom in deze wijk? Mm-hmm. Dus dat is dan zonde. Dat ging iets. Ja, het beeld wat u van Paramaribo had, is daar maar een beetje anders geworden. Een klein beetje, ja. Maar ook veel... Ja, je herkent het heus nog wel hoor, maar het is gewoon. Dat het is dus gewoon op. Een beetje rommelig gedaan, dat is het, zal ik maar zeggen. En wat viel dan positief op? De mensen. Het ook leuk om daar met mijn Nederlandse crew te zijn, want. Die waren ook zo aangenaam verrast. Dus dan denk ik, ja, daar ben ik ook een beetje trots op mijn land. Yeah. Ze hadden het er steeds over, oh, wat zijn de mensen lief? Oh, wat zijn ze aardig? Wat zijn ze? En dat zijn ze ook. Heeft u ook nog dingen geleerd? Ook over de geschiedenis? Of dingen waar je dacht van, oh, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht? Ja, ik heb bijvoorbeeld bepaalde dingen verkeerd aangeleerd. Iets bijvoorbeeld over de traditionele kleding van de zwarte vrouw daar, de koto. Mm-hmm. Dat blijkt toch een beetje anders te zijn dan ik dacht. Ik ga dat niet verklappen, want anders kijkt er niemand meer. Een teaser, dat is wel goed. Ja. ja, altijd teasen. En het verhaal van de contractarbeiders, dat ligt ook net iets anders dan in ieder geval het woord doet vermoeden. Het was niet allemaal vrijwillig en kom, ik ga eens een goed leven opzoeken elders. Het was ook vaak onder dwang. Dat werd ze wel voorgespiegeld, maar eigenlijk was er helemaal geen sprake van. Huh. Nou ja, dat was een beetje meer onder dwang, ja. Ja. Was wel ook bekend al met Curaçao en Sint-Eustatius, want daar bent u ook geweest? Ja, Curaçao was ik ooit al eens geweest, maar dat is ook wel heel lang geleden. Sint-Eustatius was geheel nieuw voor mij. En wat trof u daaraan? Ja, allereerst een heel piepklein eiland, maar dat wist ik wel. Wat trof ik daar aan? Dat ze daar eigenlijk nog heel erg onwetend zijn over dat gedeelde verleden. Of het doet ze niks, of ze willen het niet weten, of ze hebben het nooit geleerd. Er hing een beetje een sfeer dat ik denk... Wat is hier aan de hand? Is daarmee een overeenkomst met Nederland, maar eigenlijk met Nederland een paar jaar terug, omdat er nu hier natuurlijk wel meer aandacht voor is? Ik denk dat het ook is. Kijk, wij lopen hier voor de troepen uit misschien. Misschien is dat ook wel een beetje dat we niet hoeven te schrapen voor ons dagelijkse kost. Dus we kunnen ons druk maken over andere zaken. Ik denk dat we er hier. In Nederland meer mee bezig zijn dan in ieder geval op Sint-Eustatius. Nou, we gaan het allemaal zien. Vanavond, hè, geloof ik. Dus om kwart over 10, NPO 2, dus na een nieuwsuur. Firma Erfgoed over Zee met Aldit Hunkar. Dank je wel, Aldit. Nou, dank jullie wel. In de zomer op weg naar een zonnige plek. Koffers check. Tentje check, doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Een

Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Bezoek bijvoorbeeld de Goudse Waag, het Kaas- en Ambachtenmuseum en sluit af met een proeverij. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 6:06. Het vierde kabinet Rutte wist vannacht een crisis over nieuwe asielmaatregelen maar net te voorkomen. Vandaag wordt er verder gepraat, maar politiek verslaggever Wilco Boom, is een kabinetscrisis hiermee dan ook echt van de baan? Nee, dat is zeker niet het geval, want er is nog lang geen overeenstemming over wat ze willen gaan doen om de komst van asielzoekers naar Nederland af te remmen. En in elk geval VVD en ook het CDA willen dat er echt wat gaat gebeuren. Wat dat betreft staan de meningsverschillen nog steeds overeind. Maar ze praten nog en zolang er wordt gepraat is er hoop om eruit te komen met z'n vieren. We hebben goede gesprekken gevoerd en we gaan morgen weer verder. Maar bent u dichter tot elkaar gekomen? We hebben goede gesprekken, echt waar. Je bent er pas uit als het afgerond is. Gestaag wat voortgang zou. En er was nog geen reden om de gesprekken af te stoppen vanavond? Niet voor ons, nee, maar wij vinden sowieso dat er al een krachtig pakket ligt. Dus je moet er met z'n vieren uitkomen. Ik ben een heel realistisch mens. Ik denk dat we gewoon nog morgen weer verder moeten praten. Nou, het was intensief, ook nog niet klaar en dus gaan we morgen verder. Maar bent u nader tot elkaar gekomen? Ja, weet u, ik vind het zelf niet verstandig om steeds een tussenstand te geven. Want we zijn natuurlijk niet voor niks al zo lang met elkaar in gesprek. En tegelijkertijd zien we reden om morgen na de ministerraad het gesprek te hernemen. Nou, we hebben vandaag, zoals u merkt, lang gesproken en goed gesproken. En we gaan morgen na de ministerraad weer door. Zijn partijen dichter bij elkaar gekomen? Als we dachten dat we niet uit konden komen, dan gingen we daar morgen niet nog tijd aan besteden. Maar zit het nog steeds op het punt van een gezinshereniging? Is daar nog oneenigheid over? Waar het op zit, dat zeg ik niet. Dat zeg ik elke keer tegen u. Maar we gaan morgen na de ministerraad gaan we weer door. Weet u, we hebben, ik weet niet hoe lang, 4, 5 uur vanavond. Zoiets vergaderd met elkaar. Dat doe je niet op het moment dat je denkt dat je niet uit kunt komen. Mevrouw Schouten, wat is het beeld? Het beeld is dat we intensieve gesprekken voeren. En dat we nog steeds in gesprek zijn. En dat we morgen weer verder gaan. Is er weggebogen bij de rode lijn? Nou, we hebben gewoon hele inhoudelijke gesprekken. Die zijn, als het makkelijk was geweest, waren we er al uit geweest. We gaan morgen weer verder. Er was vanuit de partij, vanuit de fractie, was er echt boosheid over wat er gisteravond is gebeurd. Is dat nu weg? Wij voeren hier gewoon inhoudelijke gesprekken. En dat doen we ook met 4 partijen die echt kijken met elkaar van wat kan er en wat is er mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Ja, en dat waren dus de vicepremiers Schouten, Hoekstra en Kaag en asielstaatssecretaris Van den Burg. Het is niet makkelijk, maar ze zijn nog in gesprek. Ze hebben dus nog hoop dat het vandaag kan gaan lukken. Maar garanties zijn er echt niet. Nee, terwijl er gisteren echt wel veel aanwijzingen waren dat het kabinet wellicht echt ging vallen. Hoe hebben ze dat toch weten te voorkomen? We horen natuurlijk wel wat van de reacties, maar toch? Nou, heel belangrijk daarvoor was in elk geval dat premier Rutte zijn excuses heeft aangeboden aan de andere drie partijen voor de manier waarop hij ze voor het blok heeft gezegd, hoorden we van verschillende bronnen. Rutte zette de boel begin deze week op scherp. Hij kwam toen met een eisenpakket. Nou, dat hij daar zijn excuses voor aangeboden heeft, heeft de lucht enigszins opgeklaard. Vooral de ChristenUnie was diep gekwetst door de manier waarop Rutte over hun bezwaren was heengestapt. En de ChristenUnie was ook absoluut niet van plan om toe te geven. Maar na die excuses werd een gesprek toch weer mogelijk. Maar inhoudelijk, zoals gezegd, zijn ze er nog steeds niet uit. Vandaag kan er alsnog een kabinetscrisis ontstaan, doordat de meningsverschillen nog steeds overeind staan. Het wordt dus gewoon echt opnieuw een spannende dag in Politiek Den Haag. En ook Rutte hield vannacht nog vele slagen om arm. We zijn in een proces in het kabinet om te komen tot afspraken over migratie. Dat is een proces in stappen. En vanavond was een stap. Maar het wordt verder gesproken morgen na de ministerraad, hebben we gehoord. Dat klopt. 3,5 uur na, want uiteraard ga ik u eerst morgen allemaal weer te woord staan in de persconferentie en daarna de radio- en tv-gesprekken. Die zullen dus niet over migratie gaan als het aan mij ligt. Wel wat u betreft, neem ik aan. 3,5 uur na de ministerraad gaan we weer verder. Meneer Van den Burg heeft morgenochtend moet hij nog wat huiswerk doen, begrijp ik. Waar gaat dat over? Wat moet hij nog papier... iets over tussenstappen en inhoud tot we iets hebben. Is het niet doel om het kabinet te laten vallen? Want die sfeer ontstond ook een beetje bijvoorbeeld bij de ChristenUnie. In algemene zin is mijn antwoord daarop natuurlijk nee. Maar verder ga ik niet in op al die berichten. Dus, We zijn wegbewogen bij de rode lijn, zoals dat werd genoemd? Luister, ik heb natuurlijk alle dingen gezien en gehoord. Ik kan alleen maar zeggen dat wij al een tijdje bezig zijn te komen tot afspraken over migratie. En dit een stap was in een proces van stappen. Ja, ik begrijp wel dat de sfeer vanavond een stuk beter was dan gisteren. Ik zeg er helemaal niks over sfeer en dat soort dingen. Want dat zit zo in de sportuitzendingen, toch? U wilde die deadline op vrijdagavond, op vrijdag zetten. Zo is dat naar buiten gekomen. Dat gaat niet gehaald worden dus nu. We gaan even morgen weer verder praten. Ja. Maar denkt u dat u er morgen dan echt uitkomt? Nou ja, goed, dat gaan we zien. En zo niet, dan kijken we natuurlijk weer verder. Ja, behalve dan dat Rutte op veel manieren vragen kan ontwijken, of in ieder geval een antwoord teruggeeft, Wilco. Weet jij toch waar dit overleg nou inhoudelijk op vast ligt? Ja, dat is wel duidelijk. In de kern gaat het erom dat de VVD en CDA een zogenoemd twee-statusstelsels willen invoeren voor asielzoekers. Duitsland en België hebben dat bijvoorbeeld ook. En in zo'n twee-statusstelsel krijgen vluchtelingen die persoonlijk worden vervolgd, bijvoorbeeld voor hun politieke opvattingen of hun geloof of hun geaardheid, die krijgen dan een permanente verblijfsvergunning. Terwijl vluchtelingen die een veilig heen komen zoeken voor oorlogsgeweld een tijdelijke status krijgen. En bij die tijdelijke status zouden dan ook veel minder rechten horen. Geen recht op gezinshereniging meer bijvoorbeeld, of veel minder recht op gezinshereniging voor die oorlogsvluchtelingen. Nou, en juist dat laatste, een zware beperking van de gezinshereniging, is vooral voor de ChristenUnie en ook voor D66 eigenlijk onacceptabel. We zijn een gezinspartij en dat kun je van ons helemaal niet vragen. Had bijvoorbeeld ChristenUnie-leider Bikker gisteren al gezegd in de loop van de dag. Hoe denken ze er dan vandaag alsnog uit te komen? Nou, ze praten door over verschillende varianten op de voorstellen waar ze het al over hebben gehad, in de hoop dat ze dan wel een compromis kunnen vinden waar ze alle vier mee kunnen leven. Gisteren hebben ze het bijvoorbeeld gehad over de mogelijkheid om dat twee-statenstelsel eerst juridisch te laten toetsen en het dan na goedkeuring pas in te voeren. En ook nog over een optie dat het niet het kabinet met dat voorstel komt, maar VVD en CDA, die zouden dat dan in de vorm van een initiatiefwet moeten gieten. En dan zou het ook pas ingaan in de volgende kabinetsperiode. Maar die opties zijn allebei door de ChristenUnie en D66 afgewezen. Vandaag praten ze over een nieuwe variant die door het CDA is ingebracht, maar waarvan we de inhoud niet kennen. En het is dus ook nog echt niet voorspelbaar of het dan wel gaat lukken. Politiek verslaggever Wilco Boom, dank je wel voor nu. Ja, ook in andere landen wordt over migratie gesproken. In Wenen komen de regeringsleiders van Hongarije, Servië en Oostenrijk bijvoorbeeld vandaag bijeen voor een migratiegipfel, een migratietop. Sinds de migratiecrisis in 2015, toen miljoenen mensen vooral uit Syrië over land de EU binnenkwamen, kregen ze veel met elkaar te maken. En het afgelopen jaar komen ze zo nu en dan samen voor overleg, correspondent Wouter Zwart. Want ze delen toch gezamenlijke belangen. Ja, dan moet je inderdaad terug naar die crisistijd van 2015 inderdaad. Hè. Je had toen de roemruchte Balkanroute. Daarover kwamen echt miljoenen vluchtelingen richting West-Europa. Dus echt vanuit Griekenland en dan via Servië, Hongarije naar Oostenrijk. En Oostenrijk werd toen echt een massaal kruispunt, zou je kunnen zeggen, van waaruit de vluchtelingen dan of bleven of dan weer verder reisden naar Duitsland en Nederland bijvoorbeeld. En het was vooral het feit dat Servië en Hongarije destijds eigenlijk vrijwel niks deden om die vluchtelingenstroom in te dammen richting Oostenrijk. Wat een kwalijke zaak was, zeker natuurlijk in het geval van Hongarije, want dat is ook een EU-land. Dus die landen hebben sindsdien heel erg met elkaar te maken op het punt van vluchtelingen. En wat is er sindsdien, dus sinds 2015, veranderd? Er is veel overleg geweest, er is veel veranderd op zich. Hè. De drie ondersteunen elkaar heel erg op het gebied van verscherpte grenscontroles. Met name als het natuurlijk gaat om illegale immigratie, om mensensmokkel. Oostenrijk stuurt ook agenten naar Hongarije om daar te helpen. Er worden allerlei afspraken gemaakt onderling. Maar ik moet ook zeggen, gaat het nou heel erg goed? Nee, want als je nou even kijkt naar de hoeveelheid asielaanvragen in die drie landen, ja, dan loopt het eigenlijk nog steeds hartstikke scheef. Kijken we even naar de eerste 6 maanden van dit jaar. Servië registreerde 800 asielaanvragen. Hongarije, schrik niet, 35 in de eerste 6 maanden van dit jaar. Dat is een van de laagste cijfers in de hele EU. En Oostenrijk kreeg 29.000 asielaanvragen. En als je dan kijkt waar die mensen oorspronkelijk vandaan kwamen, dat was dus via die Servië- en Hongarije-route. Dat kan natuurlijk niet. Hè. Hongarije moet als eerste contactpunt binnen de EU veel meer doen om dat te stoppen. Dus ja, dat geeft wel aan dat het tussen die drie landen eigenlijk nog steeds helemaal niet goed gaat. Ja, het kan ook niet anders dat het met de signatuur van de regering in Hongarije en Servië te maken heeft. Ja, absoluut. Dit zijn landen, hè, met Orbán en Fucic, dat zijn er totaal leiders met antidemocratische eigenschappen, zal ik maar even zeggen. Mm-hmm. Landen die het met de bescherming van de mensenrechten ook niet altijd even nauw nemen. Denk aan die grenshekken, hè, die destijds tijdens de crisis werden neergezet. Denk aan allerlei juridische trucjes in Servië en Hongarije. Er zijn zelfs verhalen over pushbacks om maar geen immigranten in eigen land te hoeven opvangen. Dat botst natuurlijk volledig met de afspraken over hoe wij die in Europa hebben, over hoe we met vluchtelingen omgaan. Hoe bijvoorbeeld Oostenrijk daar overdenkt, maar waarom laten zij zich toch in met deze landen? Ja, dat heeft te maken met een hele aparte regeringscoalitie in Oostenrijk. Ze hebben daar aan de ene kant in de coalitie linkse groenen zitten. Die houden zich bijvoorbeeld heel erg bezig met de thema's energie en klimaat. En de meer conservatieve ÖVP, die heeft zich echt op die dossiers veiligheid en immigratie gestort. En beide partijen hebben eigenlijk, toen ze die coalitie maakten, elkaar min of meer beloofd: ja, we bemoeien ons niet met elkaar, stop de dossiers. Ja, dat wordt natuurlijk nu voor de groenen wel een heel erg pijnlijk verhaal, want die zien dat de ÖVP, kanselier Nehammer, samenwerkt met hele autoritaire leiders als Orbán en Fucic. En nogmaals, dat is pijnlijk. De drie hebben elkaar nodig om uit dit lastige asielprobleem te komen. Maar zeggen de Groenen niet op deze manier natuurlijk. Maar hoe verhoudt deze drie landencoalitie zich tot de EU? Ja, dat komt eigenlijk een beetje neer op wat Oostenrijk vindt. En binnen de EU is Oostenrijk echt een van de landen die een strengere aanpak van de immigratiestromen voorstaat. Zij zoeken ook eigenlijk voortdurend naar bondgenoten in de EU die daar ook kritisch in staan. Denk aan Zweden en Denemarken. We weten allemaal wat het standpunt van Hongarije is in deze. Die staan echt letterlijk en figuurlijk aan de rand van de EU. En Servië is überhaupt geen EU-lidstaat. Dus dat is een aparte combinatie van drie landen die nogmaals een beetje tot elkaar veroordeeld zijn in die regio. Correspondent Wouter Zwart, dank je wel. Het is 17 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? In Langste Lijn en Omstreken aandacht voor het nieuwe coalitieakkoord in Drenthe. Daarin staat dat de provincie een wolvenvrije regio wil worden. En wat BBB-fractieleider Gert-Jan Schuiner betreft, mag dat landelijk en zelfs Europees worden geregeld. Niets doen is geen optie. Laat dat ook heel duidelijk zijn. En ik denk ook, voordat wij dit allemaal gerealiseerd hebben, moeten we naar Den Haag met z'n allen, moeten we naar Brussel met z'n allen, en zullen we moeten zorg dragen dat het interprovinciaal wolvenplan wat er nu is, bekeken moet worden. En wat mij betreft, en ik denk dat velen dat betreft, aangepast moet worden landelijk en Brusselse wetgeving, zodat we Drenthe en misschien in Europees verband een bovenregionale Europese wolvenvrije zone moeten gaan creëren. Dat Brussel de situatie in Drenthe waarschijnlijk niet groot genoeg acht om de strenge natuurbeschermingsregels aan te passen, daar wil Schuinder niets van weten. Ik vind het altijd makkelijk om vanaf afstand te praten vanuit Brussel door te zeggen, nou, het valt allemaal hier in Drenthe nog best wel mee. En we hoeven niet zo bang te zijn om te zeggen van, goh, moet luisteren, er mogen alleen maar wolven komen. Nee, wat doen we straks met de links? Wat doen we misschien met andere grote beesten die deze kant op komen? Je moet daar met elkaar op voorbereid zijn. En dat betekent niet dat alles maar toegelaten moet worden. Volgens mij is dat niet de juiste optie. Wij gaan voor een wolfvrije regio en dat mag best een bovenregionale regeling zijn. Daar gaan we met elkaar voor. En ik ben niet de enige provincie die hiervoor staat. Zomerstorm Poli heeft voor zo'n 50 tot 100 miljoen euro aan schade veroorzaakt, zegt het Verbond van Verzekeraars. Hoeveel bomen er zijn omgewaaid is nog niet duidelijk. Een ploeg van Nieuwsuur liep mee toen de schade werd opgenomen op het Neptunusplein in Amsterdam. De plaatselijke ambtenaar schrok van wat hij aantrof. Je zou denken van nou, dit is ongeveer de boom die je wil hebben qua stabiliteit. Die redt het wel. Die kan de grootste storm aan. Ja, en dan kom je hier en dan zie je deze ravage. En dan denk je toch van, wat is hier aan de hand? Hoe kan dit? Ja, het probleem is dat er kabels en leidingen rond de bomen liggen die geregeld worden vervangen en vernieuwd. En dat heeft een flinke impact op de wortels, zegt Dennis de Goederen van Floris Boomverzorging. Nou ja, dat er een deel van de wortels gewoon afgezaagd worden of kapotgetrokken worden. En dat is niet alleen een infectieplek, potentiële infectielocatie, waardoor zeg maar die houtstructuur die er was ook nog verder verzwakt raakt. Maar ook gewoon dat een deel van de fundering, als het ware, van de boom weg is. En dat was gisteravond op radio en tv. Weer even naar Den Haag, naar de ANWB. Jolanda, waar staan er files? Het is er eigenlijk maar eentje op de N11 van Bodegraven naar Leiden. Dat komt door een ongeluk. Tussen Alphen aan de Rijn Centrum en Hazerswoudendorp staat 2 kilometer. Dat kost je 10 minuten extra reistijd. Er is ook 1 rijstrook dicht. Jolanda, dankjewel. De volksjury in de zaak over de aanslagen in Brussel is in overleg gegaan, weet de VRT. En daarmee is de laatste fase van dit proces rond de aanslagen op 22 maart 2016 ingegaan. 10 verdachten, onder wie Salah Abdeslam, die we ook nog van de aanslagen in Parijs kennen, worden onder meer beschuldigd van het plegen van 32 moorden en 687 pogingen tot moord. Volgens de VRT moet de volksjury overleggen over 300 schuldvragen. Dit beraad kan weken duren en ondertussen is contact met de buitenwereld verboden, zegt een verslaggever van de Vlaamse Omroep. Omdat dat kan aanzien worden als een mogelijke beïnvloeding. En dat zou een bom leggen onder dit proces. Dat zou betekenen dat alles van voren af aan moet beginnen. Hoe lang die beraadslaging zal duren, dat is moeilijk in te schatten. Enkele weken, misschien 2 weken, we zullen het zien. Maar voor alle vragen zijn beantwoord, kan het beraad niet worden onderbroken. De ontbossing van het Amazonegebied is de afgelopen maanden met ongeveer 1/3 afgenomen. Volgens het Braziliaanse staatspersbureau Agência Brasil blijkt uit satellietdata dat het nieuwe beleid van president Lula vruchten afwerpt. Onder zijn voorganger Bolsonaro nam de kap van het regenwoud toe met naar schatting 80% om ruimte te maken voor landbouwgrond. Lula beloofde bij zijn aantreden een half jaar geleden zich in te zetten voor het behoud van het regenwoud. En hij presenteerde vorige maand bijvoorbeeld nog een plan om illegale kap op te sporen met satellieten. De Belarusische president Lukashenko zegt tegen de BBC dat er na de opstand van de Wagnergroep in Rusland niemand als held kan worden bestempeld. Lukashenko stond een klein groepje journalisten te woord, waaronder dus de Britse omroep. Hij zei dat Wagner-leider Prigozhin op dit moment in Rusland is en niet meer in Belarus, horen we via een vertaler. As for Yevgeny Prigozhin, he's in St. Petersburg. Or maybe he flew to Moscow this morning. Or somewhere else. but he's not in Belarus. De opstand eindigde volgens Rusland na bemiddeling van Lukashenko. Prigozhin vertrok vervolgens naar Belarus, althans dat waren de berichten, maar hij zou dus nu weer in Rusland zijn, zegt de Belarusische president. En bijna een maand na het overlijden van de Italiaanse multimiljardair en politicus Silvio Berlusconi is zijn testament bekendgemaakt en er vallen een paar dingen in op. 30 miljoen euro gaat naar een omstreden vriend, weet de Italiaanse nieuwszender Sky. Marcello Dell'Utri, een medeoprichter van Berlusconi's partij Forza Italia, die vastzat voor banden met de maffia. Volgens Sky reageerde Utri ontroerd op de schenking. Naar eigen zeggen meer vanwege de betekenis van de erfenis dan het bedrag zelf. Zou het? Ja. Ja, dat ik weet niet hoe rijk die zelf is. Misschien nou, dat ja, hij het niet eens merkt. Maar... Het waren in ieder geval wel boezemvrienden, dus het zal ongetwijfeld iets gedaan hebben. Maar verder kunnen ook Berlusconi's oudste kinderen ontroerd zijn. Pier Silvio en Marina krijgen samen een meerderheid in het hoofdbedrijf van hun familie, Fininvest. We gaan naar het WK cricket. Het is bijzonder, want dat is al meer dan 10 jaar geleden dat het Nederlands team dat lukte en dus zich ervoor plaatste voor dat WK. Jan-Kees van der Kun, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zijn we zover gekomen? Ik ga nu meteen van we spreken, hè? Dat snap je. Ja, dan zijn we allemaal ineens springen we op die bandwagon. Nou, dat is best wel een bijzondere prestatie, hoor. Want je zei het al meer dan 10 jaar geleden, 2011, voor het laatst dat Nederland naar het WK ging. Maar toen deden er 14 landen mee, nu slechts 10. Dus ja, de plekjes waren schaars. De top 8 was al bekend. Dat is de absolute wereldtop. En afgelopen weken werd er in Zimbabwe nog gespeeld tussen 10 landen om de laatste 2 tickets. Daar deden grote landen aan mee. West-Indies bijvoorbeeld, tweevoudig wereldkampioen. Daar won Nederland al heel erg knap van. En na nog wat overwinningen en een nederlaag verder kwam het gisteren aan op die allerlaatste wedstrijd tegen Schotland. Nederland moest winnen en moest ook ruim winnen. Die opdracht leek lastig, leek zelfs onmogelijk halverwege de wedstrijd, toen de Schotten een grote score hadden neergezet. Maar Bas de Lede, dat is toch wel een naam die genoemd mag worden. Zijn vader Tim de Lede is record international, maar Bas gaat in zijn voetsporen treden. Speelde een geweldige wedstrijd. Hij nam 5 wickets, maakte dus 5 tegenstanders uit. En toen hij zelf aan bed kwam, sloeg hij de ene na de andere bal buiten het veld. Waardoor ja, die onmogelijke opgave toch ineens voorbracht werd. De Schotten bleven verbouwereerd achter. En de Nederlanders, ja, dat kan je voorstellen, vierden een groot feest. Ja, en is het eigenlijk gewoon feest dat we er staan? Of kunnen we zelfs nog potten breken op zo'n WK? Nou, we mogen niet gaan verwachten dat Nederland daarom de prijzen mee gaat doen. Ze gaan 9 wedstrijden spelen, verdeeld over ruim een maand in oktober en november, straks in India. Ook over allerlei verschillende speelsteden. Dus het wordt in ieder geval een groot avontuur tegen dus echt de top 9 van de wereld. En als Nederland 1 of 2 keer kan stunten, dan zou dat al echt fantastisch zijn. En ook Nederlands succes in de Giro Donne met Annemiek van Vleuten. Ja, opnieuw eigenlijk succes, want hoe sterk is ze wel niet? Ja, onvoorstelbaar. Ze is 40 jaar inmiddels bezig aan haar laatste seizoen. Maar ook hier in Italië staat er echt geen maat op haar. Behaalde gisteren haar 3e etappezege. Ze rijdt al vanaf dag 1 in het roze. En het lijkt erop, dat durf ik wel bijna met zekerheid te stellen, dat ze de Giro ook dit jaar weer gaat winnen. Ze hebben vandaag een rustdag. Beter gezegd, een reisdag. Ze stappen op de boot richting Sardinië. En dan zijn er nog 2 etappes komend weekend. En dan heeft het er toch alle schijn van dat ze, net als vorig jaar, de Giro gaat winnen. Moet je er wel heel voorzichtig bij zeggen dat niet alle concurrenten er zijn. Dat gaat over een paar weken de Tour wel anders zijn. Dus om ook die 3e, ze heeft al de Vuelta en dus bijna de Giro te gaan winnen. Ja, dan zal ze moeten afrekenen met Demi Vollering. En dan misschien nog wel weer die kans is groot Nederlands succes. Dan heb ik het over de Formule 1. Silverstone dit weekend. Ja, wat zou een reden kunnen zijn dat Verstappen niet opnieuw gaat winnen? Je gaat er bijna naar op zoeken. Dat is in ieder geval wat de concurrentie maar zal doen uit armoede. Want Verstappen 5 keer op rij gewonnen is echt dominant. Nou, ik wil ze een klein beetje helpen. Het is misschien een uitwedstrijd op Silverstone, want het is het circuit van Hamilton. Daar zullen veel fans van Hamilton zijn. En in de Formule 1 is het nou eenmaal zo. Ben je voor Hamilton, dan ben je tegen Verstappen. Maar goed, zelf zegt hij, het voelt helemaal niet als een uitwedstrijd, hoor. Want onze fabriek van Red Bull Racing, die staat hier om de hoek. Dus ook voor ons is dit een thuiswedstrijd. Ja, zo wimpelt hij dat heel simpel weg. Nou, dan nog één ander ding. Het is niet helemaal zijn circuit gebleken tot nu toe. Nee. Hij heeft 9 Formule 1 Grand Prix daar gereden en er slechts eentje gewonnen. Dus daar kan hij dan wel wat winst behalen. Dat maakt het in ieder geval nog iets spannender. Ik probeer het een heel klein beetje spannend te maken. Jan-Kees, dank je wel daarvoor.

Dan naar Weerplaza, Alfred Snoek, goedemorgen. Goedemorgen. Ik weet dat het vandaag een mooie dag wordt, een warme dag ook, maar ik vond vanochtend nog redelijk fris. Ja, dat klopt inderdaad. Afgelopen nacht is de temperatuur landinwaarts zelfs op diverse plaatsen gedaald tot rond of zelfs net even onder de 10 graden. Een graad of 7 werd er zelfs gerapporteerd op de Veluwe op een beschut plekje. Ja, en als je dan bedenkt dat vandaag het zonnetje uitbundig schijnt, er niet al te veel wind staat en de temperatuur op dit moment al een flinke spurt omhoog aan het maken is. En uiteindelijk zelfs de temperatuur vandaag uitkomt op zo'n 25 graden op de Waddeneilanden tot misschien wel 30 graden in Brabant en Limburg. Nou, dan is het verschil tussen de laagste temperatuur dit etmaal en de hoogste temperatuur op sommige plaatsen zo'n 20 graden. Dus een groot verschil in temperatuur tussen vanmorgen vroeg en in de loop van de middag. En heeft het te maken dat er dus inderdaad gewoon geen wolkendek is, wat als een soort dekbedje werkt? Dat speelt natuurlijk mee. Die zon die is in deze tijd van het jaar erg sterk. Maar ook de aangevoerde lucht wordt steeds warmer. Dus die combinatie die zorgt ervoor dat die temperatuur zo omhoog gaat. En dat zet nog wel even door, want vanavond is het nog lange tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar een graadje of 5. Dat is echt een kortstondig minimum. De temperatuur die loopt morgenochtend snel op. En morgen wordt het eigenlijk in vrijwel het hele land tropisch warm. Maximum temperaturen tussen 30 en 33 graden. Met dan ook een hoofdrol weggelegd voor de zon. Dat klinkt goed. Ik spreek je over een uur weer, Alfred. Is goed, tot straks. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. We halen de stoelen uit de zaal voor Goran Bregovic en de Wedding and Funeral Band. Op 21 juli vieren we feest met muziek uit de Balkan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos op zegbaar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris boekhandels hebben we ruime keus. Zoals Bloedmaan van Jo Nesbø. Waarin Harry Hole in een race tegen de klok een seriemoordenaar moet ontmaskeren. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl. Koop je vakantieboeken lokaal bij de Libris boekhandel en op Libris.nl. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij Next Energy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar NextEnergy.nl. Next Energy. Goedkoper door slim te zijn. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Het is 7 minuten over 7:30. Klimaatwetenschappers kijken bezorgd naar Antarctica. Het is daar nu winter. Dat betekent dat er zich normaal gesproken rond dat ijskoude continent een grote hoeveelheid drijvend zeeijs bevindt. Maar dit jaar groeit er veel minder zeeijs aan dan de afgelopen jaren. Michiel van den Broeke, hoogleraar polaire meteorologie van de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt dat er minder aangroei van zeeijs is? Ja, we zien de afgelopen tientallen jaren in het Noordpoolgebied het zeeijs al sterk afnemen. En we verwachten eigenlijk dat binnen enkele tientallen jaren daar de eerste ijsvrije zomer zich zal aandienen. Maar tot nu toe was dat in het Zuidpoolgebied niet het geval. En daar leek de zeeijsbedekking juist een beetje toe te nemen. Maar die trend is gebroken. Vanaf 2016 is ook rondom Antarctica de zeeijsbedekking sterk aan het afnemen. En dit jaar bereikt die zeeijsbedekking zijn dieptepunt. En hebben we nu ongeveer 2 miljoen vierkante kilometer minder zeeijs dan normaal gesproken in deze tijd van het jaar. Nou, daar kan je Nederland wel bijna 50 keer inpassen, in dat verschil. Zo. De reden daarvan is nog niet helemaal helder. Het heeft ongetwijfeld te maken met het warmer worden van de oceaan. Als gevolg van klimaatverandering warmt ook de Zuidelijke Oceaan op, met meer dan een graad inmiddels. Maar er zijn waarschijnlijk ook andere factoren die spelen een rol. Zoals stromingen in de oceaan en in de atmosfeer, die ervoor zorgen dat het nu extra sterk afneemt. Nu is het natuurlijk wel zo dat bij zeeijs, als het smelt, dat heeft geen gevolgen voor de zeespiegel. Hè? Dat is als een ijsblokje in je whisky dat smelt, maar daar wordt het niet meer van. Het peil groeit, stijgt niet. Maar wat zou wel een negatief gevolg hiervan kunnen zijn? Nou, dat is heel terecht wat je zegt. Zeeijs heeft zijn volume in de oceaan al ingenomen. Dus als je dat smelt, dan zal de zeespiegel niet stijgen. En toch speelt zeeijs een ontzettend belangrijke rol in het klimaatsysteem. In de zomer zorgt het ervoor dat zonlicht niet kan doordringen in de oceaan, waardoor de oceaan minder sterk kan opwarmen. En in de winter zorgt het er juist voor dat, als een soort deksel fungeert het dan, dat de warmte van de oceaan niet kan ontsnappen naar de atmosfeer en daardoor de atmosfeer opwarmt. Dus in de afwezigheid van zeeijs zul je zien dat in de zomer de oceaan extra opwarmt, omdat de zon erop kan schijnen. Terwijl in de winter juist de atmosfeer sterk opwarmt, omdat het zeeijs de warme oceaan niet afdekt. Dus zeeijs speelt een enorm belangrijke rol in het klimaatsysteem. Kunnen we er nog iets aan doen? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. We zullen ervoor moeten zorgen dat de opwarming op aarde beperkt blijft. Dat is een boodschap die al heel vaak wordt herhaald. En ik herhaal hem nog maar eens een keer. Als we ervoor zorgen dat de opwarming op aarde beperkt blijft, dan zullen we ook dit soort fenomenen een halt hopelijk kunnen toeroepen. En ervoor zorgen dat het zeeijs niet zo sterk verder afneemt. En om dat te bereiken zullen we natuurlijk minder broeikasgassen moeten uitstoten. Dus dat is onze taak. Die moeten zo snel mogelijk naar nul. Maar dan is het niet te laat. Dan kan het ook weer gaan aangroeien, omdat het dan de temperatuur zich stabiliseert. Nou, in het geval van het zeeijs rondom Antarctica is dat waarschijnlijk het geval. Die oceaan is ontzettend groot rondom Antarctica, dus die heeft wel een bepaalde bufferwerking als het gaat om de hoeveelheid warmte die kan worden opgenomen. Voor het Noordpoolgebied geldt een ander verhaal. Daar is de zeeijsbedekking inmiddels zo ver afgenomen dat ik niet verwacht dat we die zeeijsvrije zomers nog kunnen voorkomen. Nee, en we weten al dat de temperatuur van het water stijgt, ook om juist in deze periode er meer bijzondere gevolgen zijn, hè, geweest in het qua zeewatertemperatuur. Ja, we zien eigenlijk overal op aarde heel veel gevolgen van klimaatverandering nu de kop opsteken. Dus niet alleen het zeeijs wat sterk in oppervlak afneemt, maar ook de oceanen die warmer zijn dan ooit. Het ijs, het landijs op Groenland, Antarctica, maar ook de gletsjers in de bergen smelten ontzettend snel. De bosbranden natuurlijk in Canada op dit moment. Dus we leven echt in een periode van klimaatverandering. We kunnen niet zeggen dat het nog iets van de toekomst is, in ieder geval. Nee, we zitten er middenin. Dank voor uw uitleg, Michiel van den Broeke, hoogleraar polaire meteorologie van de Universiteit Utrecht. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Er waren 5 sets voor nodig, maar hij is door naar de volgende ronde op Wimbledon. Tennisser Botik van der Zandschulp. Al leek het daar in het begin van de wedstrijd niet op. Ik probeerde eigenlijk te goed te spelen in het begin. Eigenlijk, ja, hoe je ideale plaatjes wil je eigenlijk spelen. Ja, uiteindelijk wat meer gaan werken, wat meer ballen gaan maken. Wat fouten bij hem uitlokken ook. Dus ja, ik heb er wat meer werktennis van gemaakt voor mezelf. Ja, ik denk dat dat een belangrijke fase was in de wedstrijd. Al dus Botik van der Zandschulp. Jan Roels vanuit Londen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik was begin deze week een beetje streng op hem. Dat ik zei van ja, hè, en ook met die voet natuurlijk, die blessure. En heeft hij wel echt die power en hij niet altijd die uitstraling. Toen zei jij al van ja, maar het is toch wel een taaie. Ook een langere wedstrijd, dat laat hij weer zien nu. Ja. Ja, fantastisch. 5 sets overwinning. Hij moest er wel heel hard voor werken. Inderdaad, dat werktennis wat hij dan zegt. Op een klein baantje 6. Wedstrijd duurde 4 uur. Hij was in de eerste set gespannen. Die gaat met 6-2 naar de Chinees Xin Shenzhang. Lange atletische speler uit Shanghai. Nummer 53 van de wereld. Van de Zandschulp komt dan achter met 4-1. En toen dacht ik van nou, dit wordt heel lastig. Maar toen kwam Van de Zandschulp weer af en toe met dat tennis wat we van hem kennen. Die mokerslagen van hem voorhand kwamen door. Dropshotjes speelde die eigenlijk heel veel effect hadden. Want Shang haalde die niet. Hij varieerde goed. Hij zei het net ook in die quote, hè, dat hij dus wat fouten ging uitlokken bij de Chinees. Wint de tweede set in een tiebreak, wint de derde set in een tiebreak van de Zandschulp. Verliest dan die vierde met 6-3, toch weer wat concentratieverlies. Maar dan is hij goed in die vijfde set van de Zandschulp, 6-2. Ja, prima overwinning. Ik zei het al, 4 uur tennis, een nieuwe coach, Sven Groeneveld, staat dicht op de baan. Het was een klein baantje, echt midden op het park van Wimbledon. Gaf hem die aanwijzing ook van, blijf doorslaan. Blijf aanvallend tennis spelen, niet te defensief. Maar je zag toch wel een beetje de angst in het tennis van de Zandschulp, omdat hij dus zoveel wedstrijden heeft verloren. Ja, en we kunnen hiermee zeggen dat de voetblessure nu ook voorbij is? Dat hij daar toch geen last meer van Jawel. Heeft? Jawel. Nee, daar heeft hij absoluut geen last meer van. Dat is helemaal hersteld. Het is meer het mentale proces naar die wedstrijden die hij dus heeft verloren. Hè. Hij verloor van Holger Rune in München een finale ATP. Dat is toch wel een beetje in zijn hoofd gaan zitten. Toen 5 wedstrijden achter elkaar in de eerste ronde verloren. En ja, en Queens verloor die eerste ronde. Eerste ronde. Dat zijn dus grastoernooien in voorbereiding naar Wimbledon. Ja, en dan is eigenlijk een overwinning weer het beste medicijn om daar een beetje mee af te rekenen. En daar dus vertrouwen in te krijgen. Want die spanning gaat echt wel zitten in je arm. Hè? Een vaste arm, geen losse arm hebben. Een beetje angst in je tennis, dat zag je ook weer af en toe. En in die zin was Groeneveld heel actief in zijn coaching langs de kant om hem daar dus doorheen te helpen. En dat is uiteindelijk gelukt. De andere Nederlander die gisteren in actie kwam was Gijs Brouwer. 3 sets verloor hij van Alexander Zverev. Is natuurlijk ook een hele goede tennisser. Hij was toch niet kansloos. Ja, ik baal een beetje van die kansen die ik heb gemist in de tweede set. Dat is eigenlijk het enige dat ik me echt kan verwijten. Dat ik daar een verkeerd stapje maak en op een van de setpoints uitglijd. Dat is het enige waar ik nu nog echt van baal. Voor de rest gewoon blij met de ervaring en hoe ik heb gespeeld. Ja, Jan, toch mag je toch trots op zijn. Bij 3-6 denk je dat is heel snel gegaan, maar dat viel dus echt wel mee. Nee, mooie wedstrijd van Gijs Brouwer. Ik heb er ook een set even zitten te kijken, want ze speelden gelijktijdig. Op een showcourt, hè, baan 1, vol tennisstadion tegen Alexander Zverev, de Duitser. Maar uiteindelijk staat Brouwer toch met lege handen. Hè. 6-4, 7-6, 7-6 voor Zverev. Op de beslissende momenten zie je dan toch de ervaring van de Duitser. Dat zei Brouwer ook na afloop tegen mij. Maar al met al natuurlijk schitterende ervaring voor Gijs Brouwer. Spelen op court number 1, op Wimbledon, in zijn debuut. Hij was ook best wel monter hoor, na afloop. Behaalde natuurlijk van het verlies. Maar keek ook echt naar die mooie ervaring die hij toch heeft beleefd na het winnen van 3 kwalificatiewedstrijden in het kwalificatietoernooi. Als qualifier zo mogen spelen, zo goed mogen spelen tegen Zverev op baan 1. Ja, mooi. Ja, allemaal ervaring die hij meeneemt. Van der Zandschulp, die mag vandaag alweer aan de bak tegen Spanjaard Alejandro Davidovic Fokina. Ja, dat is een goede Spanjaard hoor, als 31ste geplaatst. En ik vraag me dan af, hoe is het fysiek vandaag? Hè? 5 sets gespeeld van de Zandschulp. Davidovic Fokina was klaar in 1,5 uur tegen Fields, een Fransman. Dat is dan toch een voordeel nu voor Davidovic Fokina. Het is de 4e ontmoeting tussen beide spelers. Op Queens won Botik van de Zandschulp vorig jaar van de Spanjaard. Dat kan een opsteker zijn voor Botik van de Zandschulp. Dat moet hem vertrouwen geven. Hij zei zelf gisteren mij, kijk, na al die weken van minder trainen, deze lange wedstrijd, zal het niet een snelle wedstrijd worden. Maar ik geef Botik van de Zandschulp alle kans. Nou, we gaan het horen van jou vanmiddag. Jan Roels, dank je wel. Steeds meer Duitsers gaan voor de laatste rustplaats van een overleden dierbare naar Nederland, weet regionale omroep L1. Ja, Duitsers komen naar Nederland om as van een overleden dierbare uit te strooien. Want in Duitsland zelf mag as alleen worden begraven. Uitstrooien over bijvoorbeeld een rivier of in een bos is er niet bij. Uitvaartondernemer Arne gaat regelmatig de Maas op om as van een overleden Duitser uit te strooien, ziet een verslaggever van L1. Arne pakt de urn voorzichtig op en nu lopen we naar het achterdek van het rondvaartschip. En hier aan de kant liggen wat rozen en hij zet hem voorzichtig op de kant. Er zit ook een touwtje aan de urn en dan kun je hem rustig laten zakken in het water. En zo gaat dat dus ook regelmatig tegenwoordig met Duitse overledenen. Storm Poli van woensdag blijft de gemoederen bezighouden. Jook in Amsterdam is misschien wel de grootste pechvogel van heel Amsterdam, horen we bij AT5. Voor de 2e keer in een jaar tijd werd haar auto geraakt door een boom. Vorig jaar de auto van mijn vader erfstuk is een boom opgeklapt. En heel hard moeten sparen voor een nieuw autootje. Ik rijd er 3 maanden in. En dit is het resultaat. Jezus. Kijk dit nou. Jezus, criminelen. Ja, dat kan me wel voorstellen dat je zo reageert als dat 2 keer in 1 jaar gebeurt. Ze is ook wel een beetje boos, want buurtbewoners hebben meerdere keren de gemeente Amsterdam gewaarschuwd dat de boom waar die auto nu op gevallen is niet meer stevig was, zegt Joke. Een onschuldig duimpje in een WhatsApp- of e-mailbericht kan grote gevolgen hebben. Volgens The Guardian heeft de rechter in Canada bepaald dat de emotie van een duimpje rechtsgeldig is als handtekening. De rechter boog zich over een zaak van een graaninkoper. Die stuurde in maart 2021 een berichtje naar een boer met een contract voor het kopen van vlas tegen een vastgestelde prijs. En die boer reageerde met dat bekende duimpje omhoog op het bericht. Ja. Maar leverde vervolgens geen vlas en zegt daarna: nee, het duimpje is geen handtekening hoor. De rechter in Canada geeft de koper gelijk. De boer moet dus een schadevergoeding betalen van zo'n $80.000. Dus voordat je vanmiddag weer een duimpje naar iemand stuurt, hè, dat kan grote gevolgen hebben. Ja, ja. En een primeur in de gemeenteraadszaal van Nijmegen gisteren. Daar werd een speciaal vierdaagse lied gepresenteerd. Ja, over een ruime 10 dagen is het weer zover in Nijmegen, het Wandelfestijn. En dat lied wordt gezongen door niemand minder dan burgemeester Hubert Bruls. Dit is de mooiste, ja, het is echt zonneklaar. De zonneklaar, dit is de mooiste van het jaar. Maar echte lopen stappen niet. En echte stappen lopen niet. Maar we stappen door de dag en nacht en zingen het vierdaagse. Nou, hè? Ik vind het niet eens. Ja, ik weet niet in hoeverre de autotune hier bij helpt. Dat is een goede vraag inderdaad. Dit is trouwens op de wijze van 500 miles van de problemers, hè. Bruls heeft er geen zanglezen voor genomen, vertelde hij na de presentatie tegen Omroep Gelderland. We hadden een hele goede technicus, die heeft heel mooi werk gedaan. Ik hoor op een gegeven moment ook zelfs een tweede stem bij mij. Die heb ik in de studio niet gezien, moet ik u eerlijk zeggen. Ja, er is dus wel wat aan gewerkt. Er is zelfs een extra Bruls bijgezet met een hoger toontje, begrijp ik. Maar goed, in het vierdaagse lied zijn ook nog NEC-directeur Wilke van Schaik en zakenman Marcel Boekhoorn te horen. En Bruls, de burgemeester van Nijmegen, sluit een optreden bij de vierdaagse feesten niet uit. Oh. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Er is niet veel loos op de wegen. Alleen een vrachtwagen met pech die levert bijna 10 minuten vertraging op de A28 van Zwolle naar Assen. Tussen de afrit Westerbork en Assen-Zuid staat nu 4 kilometer. J'ai vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Le cœur serré, couler les larmes, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme, sous l'eau, sous les d'être comme ça. J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas. Tu m'as dit pas se changer d'air et ça ira. Et ça ira. Fais de la place à la lumière et ça ira. Et ça ira. Tu m'as dit toi qui m'as connu, rire aux éclatants que j'ai pu. Ce que j'attendais d'une amie, et tu m'as dit la vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant. Fais rage dans tes yeux, sois sûr de ça. Sois sûr de ça. Autant de courage pour deux, sois sûr de ça. Sois sûr de ça. Et si l'hiver est de passage, c'est pour mieux tendre les bras. Se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets. Ça va, dis-le-moi, dis-le-moi. C'est aussi ça, au seul à voix, au seul à voix. Ou si ça ça va, moi ça me va, moi ça me va. C'est aussi ça, un ami pour moi. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regret ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. We hadden het net over Wimbledon. Dit is een oud-winnaar van Roland Garros. Voormalig tennisser Yannick Noah met La Vie C'est Maintenant. Zeehonden gaan we het over hebben nu. Waar het jarenlang goed ging met de grijze zeehonden in de Waddenzee, zijn er steeds meer zorgen over de gewone zeehond. Sophie Brasseur, onderzoekster van Wageningen Marine Research. Goedemorgen. Goedemorgen. Want ja, dat zal aan mij liggen. Ik zie het verschil natuurlijk niet zo goed en niet zo snel. Maar welke soorten zeehonden kennen we in Nederland? Ja, in Nederland hebben we twee soorten zeehonden. De gewone zeehond, die is normaal klein, heeft een rond kopje. En de grijze zeehond is een slag groter, vooral de mannetjes. En die hebben een wat langere hoofd, een beetje een paardenhoofd, zeg maar, als ze echt volwassen zijn. Dus echt een lange neus. En over die gewone zeehond maakt u zich dus zorgen? Ja, het is een beetje raar, want we hebben natuurlijk veel meer gewone zeehonden dan dat we in de jaren 90 hadden. We hadden dan een paar honderd en nu hebben we 10.000 gewone zeehonden. Dan zou je zeggen, je kunt achteruit gaan liggen, het werk is gedaan, we hebben goed geteld. Maar het probleem is dat we al 10 jaar lang ieder jaar heel veel pups krijgen, maar niks erbij. Dus op een of andere manier gebeurt er iets met de pups, waardoor ze niet terugkomen in de populatie. Hmm. En dan zou je zeggen van, nou, oké, we hebben genoeg zeehonden. Maar als die vrouwtjes die nu ieder jaar een pup krijgen en het op zich wel goed doen, als die beginnen dood te gaan, dan worden er geen pups meer geproduceerd. En als ze niet terugkomen in de populatie, dan zakt die populatie langzaam. De populatie wordt lijkt als het ware ouder te worden. Ja, maar ik hoor aan u dat u eigenlijk niet weet waar het door komt nog. Nee, op dit ogenblik is het heel goed dat we al jarenlang de zeehonden tellen. Maar er wordt geen onderzoek gedaan naar waarom ze eigenlijk, waar al die pups naartoe gaan. Wat er precies gebeurt in die verdwijning. En dat is best jammer, want misschien komen we achteraf achter dat we iets structureels fout hebben gedaan, waardoor we op een gegeven moment bijna geen zeehonden meer hebben. Wat zou je daaraan kunnen doen? Ja, je kunt proberen te begrijpen of het inderdaad zo is dat die pups niet overleven. Je kunt onderzoek doen naar, is het zo dat al die veranderingen in de Noordzee en de kustzone, de zeehonden wel of niet beïnvloedt bijvoorbeeld? Moeten de zeehonden nu veel verder gaan om hun kostje bij elkaar te halen, omdat we overal windparken en vaarroutes en zandsuppletie hebben gedaan? Zoiets zou je kunnen doen. Wat eten ze eigenlijk? Ja. Ik weet een beetje wat ze eten. Ze eten van de bodem, dus platvissen en dat soort dingen. Maar is daar misschien iets een probleem mee? Dus je zou op allerlei manieren zou je kunnen beginnen in ieder geval te kijken van, nou, wat gebeurt er eigenlijk? Wie gaat er dood? Welke dieren overleven van jaar op jaar? Er zijn heel veel dingen die je zou kunnen doen, maar het is niet, het is nu nog niet gaande. Nee, dat zou wel moeten gebeuren. Dank u wel voor uw uitleg, Sophie Brasseur, onderzoeker van Wageningen Marine Research. De Tour! 1,2 kilometer nog. Zo weinig is het nog maar tot aan de top. Elke toerdag past de prik. Gaat nu alles en iedereen voorbij, haalt allerlei mannen nog in van de oorspronkelijke kopgroep. Volg de Tour van minuut tot minuut. Och, het is een enorm slagveld daarachter. Het ligt helemaal uiteen. Elke toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Hij volgt op een metertje of 50. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert, weet meer. Ster. bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos op zeg maar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proef zitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Tot diep in de nacht is er in Den Haag onderhandeld. En vandaag praat het kabinet gewoon weer verder over dat inperken van de asielinstroom. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Walgen. Vannacht kwamen de coalitiepartijen er niet uit in het asieloverleg. Maar het kabinet is niet gevallen. Iets na 13:30 kwamen de ministers naar buiten met de boodschap dat ze vandaag na de ministerraad verder praten. Een heikel punt is de wens van premier Rutte om een grote groep asielzoekers een tijdelijke status te geven met beperkte rechten op gezinshereniging. Vooral de ChristenUnie noemt dat onacceptabel. In Milaan zijn tenminste 6 mensen om het leven gekomen bij een brand in een verzorgingshuis. Meer dan 80 mensen raakten gewond. Veel van hen hebben een rookvergiftiging. 2 mensen zijn nog in levensgevaar. Het vuur brak vannacht uit in een rusthuis in de Italiaanse stad waar ruim 200 mensen wonen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer van Milaan is nog bezig met blussen. Nederlanders hebben dit voorjaar een stuk minder geld uitgegeven in winkels. Wel is er een stijging van de uitgaven in de horeca. Blijkt uit de pingegevens van klanten van ING. In de horeca werd 4% meer uitgegeven dan in het eerste kwartaal van het jaar. Het mooie weer speelde daarbij vermoedelijk mee. Bij elektronica winkels werd juist 4% minder uitgegeven. Supermarkten zagen in het tweede kwartaal een stijging in de pinomzet. De schuilkelders in de Oekraïnse stad Lviv blijven vanaf nu dag en nacht open. Gisteren kwamen bij een Russische raketaanval op de stad 6 mensen om. Meerdere schuilkelders waren op dat moment gesloten. Het gaat onder andere om privékelders. De burgemeester van Lviv heeft na de raketaanval besloten dat nu alle schuilkelders open moeten blijven. In Winschoten zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij 2 schietpartijen. Die waren allebei op een bedrijventerrein ongeveer tegelijkertijd. Er wordt nog gezocht of er een verband is. Er is met een helikopter gezocht naar dader of daders, maar die zijn nog niet gevonden. Volgens de Groningse politie zijn de verwondingen van de 2 slachtoffers in Winschoten niet levensbedreigend. Twitter dreigt met een rechtszaak tegen concurrent Meta vanwege de nieuwe berichtendienst Threads. Die zou te veel op Twitter lijken. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp lanceerde Threads deze week. In een brief spreekt de topjurist van Twitter van inbreuk op bedrijfsgeheimen en ander intellectueel eigendom. Zo zou Medda oud-medewerkers van Twitter hebben aangenomen om de nieuwe berichtendienst op te zetten. Medda ontkent dat en zegt dat geen enkele oud-Twitter-medewerker betrokken is bij de ontwikkeling van Threads. Het weer volop zon vandaag, in de ochtend nog fris, maar de temperatuur loopt snel op. Bij matige wind uit het oosten wordt het vandaag 25 tot 30 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het valt mee, hè, vanochtend. Ja, zeker. Op de meeste wegen kan het verkeer prima doorrijden. Op twee plekken heb je rond de 10 minuten oponthoud. Dat is in het noorden op de A28 Zwolle richting Assen. Tussen Afrit Westerbork en Assen-Zuid ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En een auto met pech op de N2 Maastricht-Eindhoven. En daardoor tussen Afrit Waalre en Veldhoven 4 kilometer... met ook zo'n 10 minuten oponthoud. Zinderend Zwolle, met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel, onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos opzegbaar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Flexibel private leasen zonder zorgen. Ga snel naar vanmossel.nl. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. En hallo lange avonden. Geniet nog langer met onze Kiezenmix barbecue, vega, groente, vis en vlees. 3+1 gratis. Van vegan steak tot heerlijke burgers. Dus schil wat je wil. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Nu in Design Museum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08 is het. Een crisis over nieuwe asielmaatregelen is in ieder geval afgelopen nacht voorkomen. Maar daarmee zijn de problemen natuurlijk nog niet opgelost. Vandaag wordt er verder gepraat. Politiek verslaggever Wilco Boom. Waren de betrokken partijen gisteravond milder na afloop van het overleg dan de avond ervoor? Nou, zo kun je dat eigenlijk niet zeggen. Vannacht is er geen kabinetscrisis ontstaan. Maar dat is ook eigenlijk meteen het meest positieve wat je erover kunt melden. Want inhoudelijk zijn ze het nog lang niet eens over hoe ze het aantal asielzoekers willen gaan afremmen. Hè, want daar gaat het inhoudelijk over. Maar uit het feit dat ze vandaag verder praten, mogen we afleiden dat ze nog steeds de hoop hebben om eruit te komen. Dat het gaat lukken is absoluut niet zeker. En dat het makkelijk is het natuurlijk ook niet, want anders was het al lang gelukt. En dat bleek ook wel uit wat ze er vannacht over te zeggen hadden. We hebben goede gesprekken gevoerd en we gaan morgen weer verder. En er was nog geen reden om de gesprekken af te stoppen vanavond? Niet voor ons, nee, maar wij vinden sowieso dat er al een krachtig pakket ligt. Dus je moet er met z'n vieren uitkomen. Ik ben een heel realistisch mens. Ik denk dat we gewoon nog morgen weer verder moeten praten. Nou, het was intensief, ook nog niet klaar en dus gaan we morgen verder. Maar bent u nader tot elkaar gekomen? Ja, weet u, ik vind zelf niet verstandig om steeds een tussenstand te geven. Want we zijn natuurlijk niet voor niks al zo lang met elkaar in gesprek. En tegelijkertijd zien we reden om morgen na de ministerraad het gesprek te hernemen. Nou, we hebben vandaag, zoals u merkt, lang gesproken en goed gesproken. En we gaan morgen na de ministerraad weer door. Zijn maar partijen dichter bij elkaar gekomen? Als we dachten dat we niet uit konden komen, dan gingen we daar morgen niet nog tijd aan besteden. Weet u, we hebben, ik weet niet hoe lang, 4, 5 uur vanavond, zoiets vergaderd met elkaar. Dat doe je niet op het moment dat je denkt dat je niet uit kunt komen. Mevrouw Schouten, wat is het beeld? Het beeld is dat we intensieve gesprekken voeren en dat we nog steeds in gesprek zijn. Vanuit de fractie was er echt boosheid over wat er gisteravond is gebeurd. Is dat nu weg? Wij voeren hier gewoon inhoudelijke gesprekken en dat doen we ook met 4 partijen... die echt kijken met elkaar van wat kan er en wat is er mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. We zijn in een proces in het kabinet om te komen tot afspraken over migratie. Dat is een proces in stappen. En vanavond was een stap. Is het niet doel om het kabinet te laten vallen? Want die sfeer ontstond ook een beetje bijvoorbeeld bij de ChristenUnie. In algemene zin is mijn antwoord daarop natuurlijk nee. Maar verder ga ik niet in op al die berichten. Ja, dat was het laatste. Mark Rutte, daarvoor nog Schouten van de ChristenUnie. En in het overleg zijn het dus vooral ook de VVD en die kleinste regeringspartij ChristenUnie die tegenover elkaar staan, Wilco. Wat is er voor de ChristenUnie nou zo belangrijk dat deze partij de poot stijf houdt? Nou, het draait hier allemaal om gezinshereniging. En de ChristenUnie is een kleine orthodox-christelijke partij waarvoor het gezin heel belangrijk is. In de kern, VVD en CDA willen een twee-statenstelsel voor asielzoekers. Een A-status voor vluchtelingen die worden vervolgd, bijvoorbeeld om hun politieke opvatting of om hun geloof. Die zouden een permanente verblijfsvergunning moeten gaan krijgen. En oorlogsvluchtelingen, mensen die op de vlucht zijn voor geweld in hun land, die zouden een andere status krijgen, een B-status met minder rechten. Onder andere minder recht op gezinshereniging. Dus die zouden veel later hun kinderen bijvoorbeeld mogen laten overkomen. Ja, en dat steekt een partij als de ChristenUnie als een graat in de keel. Dat kun je van een gezinspartij eigenlijk helemaal niet vragen, zei partijleider Bikker gisteren overdag. En het is heel helder, de ChristenUnie is een gezinspartij. Dus er zijn dingen die je aan ons kunt vragen en er zijn ook dingen die je niet van ons kunt vragen. De VVD kiest ervoor om op dit moment zo te werk te gaan. Morgen een stemming te willen. Nou, dat is niet mijn manier van werken. Je bent met z'n vieren een kabinet. En met z'n vieren hoor je afwegingen te maken. En daar ga ik voor. Daar zal ik ook voor blijven staan. Want ik denk dat het goed is voor Nederland. Dat we niet zomaar het beltje erbij neerleggen. Maar echt zoeken naar oplossingen. Maar ik heb ook principes en niet alles is te koop. Ja, er staat dus voor de ChristenUnie heel veel op het spel. En ze zijn duidelijk niet van plan om op dit punt in te gaan binden. Hoe groot acht jij nu de kans dat de ChristenUnie hier gaat bewegen of toch juist de VVD? Nou, dat durf ik eigenlijk werkelijk niet te voorspellen. Je hoort het wel aan de manier waarop Bikker het zegt. Voor de ChristenUnie is dit een hele belangrijke principiële zaak. Ze zijn niet te koop, niet voor een bord linzen en ook niet voor een handvol zilverlingen. Ja, dus als ook de VVD aan haar eisen vaststaat, en de VVD die heeft aan het partijcongres beloofd dat ze echt iets gaan doen om ook de komst naar asielzoekers in Nederland af te remmen. Ja, als ook de VVD daaraan vasthoudt, is het volstrekt onduidelijk of ze het wel eens kunnen worden. Ze praten weer verder, maar de afloop is onvoorspelbaar en een kabinetscrisis is dus ook nog steeds niet uitgesloten. Het is ook al vaker gezegd, dit kabinet heeft voor een aantal hele moeilijke vraagstukken gestaan. Denk aan de stikstofproblemen, denk ook aan de klimaatplannen. De manier waarop Groningen gecompenseerd moet worden voor alle schade die door de gasboringen is ontstaan. Maar dit onderwerp, het asielvraagstuk, is eigenlijk voor deze coalitie het allermoeilijkst. Want hier spelen ideologische meningsverschillen een hele grote rol. En ideologische meningsverschillen kun je niet afkopen met geld. Dus ja, vandaar dat het nu zo hoog oploopt. En vandaar dat een kabinetscrisis ook nog niet definitief is uitgesloten. Nee, tot slot Wilco, Rutte, hij heeft dit eigenlijk beloofd op het congres, zeg jij. Hij is dus naar bijvoorbeeld Tunesië geweest met Meloni om hier zich hard voor te maken. Dat het nu zo bijna klapt in het kabinet. Is dit ook dat hij misschien ook aan de achterbanken laten zien? Nou jongens, ik heb er echt alles aan gedaan, maar het is niet gelukt. Nou, hij wil zeker laten zien dat hij er van alles aan doet. En hij is ook nog niet zover dat het niet gaat lukken. Hij wil ook echt zijn zin krijgen. En dat maakt het zo spannend of het wel goed gaat komen met dit probleem. Ja, nou, we gaan het verder zien vandaag. Jij houdt het voor ons in de gaten. Politiek verslaggever Wilco Boom, dank je wel. China gaat de import van voedsel uit Japan strenger controleren. Het heeft alles te maken met de lozingen van radioactief koelwater van de kerncentrale in Fukushima in de Stille Oceaan door Japan. Correspondent Sjoerd den Daas in Peking. Om wat voor voedselproducten gaat het hier? Ja, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Het lijkt te gaan om al het voedsel, van vis tot sake, zo gezegd. Uit Fukushima en 9 andere regio's. Regio's trouwens waar al sinds 2011 niets meer van naar binnen mocht hier in China. Voor andere producten op de verboden lijst, fruit bijvoorbeeld, wordt al sinds 2011 ook überhaupt niet meer uit Japan toegelaten. Is onduidelijk wat gaat gebeuren, maar beter wordt het in elk geval niet. Hoe stevig deze ban uiteindelijk zal zijn, dat is mij dus nog een beetje onduidelijk. Wat men zegt in elk geval nu, is dat het toezicht wordt versterkt op ander voedsel dat vanuit Japan deze kant op komt. Wordt aan de grens dus nauwer gekeken. Gekeken naar de etiketten. Waar komt het precies vandaan? Er wordt nauwer gekeken ook naar het voedsel, zegt de douane. In elk geval nu dus specifiek dus ook gecontroleerd op radioactieve stoffen. Heeft China een punt? Is het water echt zo vervuild en dus daarmee gevaarlijk voor de gezondheid van dieren en mens? Nou ja, er moet nog geloosd worden, maar als je het vraagt aan het Atoomenergieagentschap, dan is dat niet gevaarlijk. Ze hebben dinsdag een rapport naar buiten gedaan, daar in Japan geconcludeerd dat alles binnen de internationale normen valt, dat het dus veilig is om dat afvalwater te gaan lozen. China zegt daarvan van ja, weet je, dat water dat wordt dan misschien wel behandeld, gefilterd, maar we stellen vragen bij de betrouwbaarheid van de zuiveringsapparatuur. We stellen vraagtekens bij hoe alles gemonitord wordt. We vinden dat allemaal niet betrouwbaar. Er zijn meningen niet meegenomen. Lees, de Chinese mening is hier niet meegenomen. Men vindt dat er unaniem erkenning moet komen door alle betrokken partijen. Nou, je zou van het Atoomenergieagentschap kunnen zeggen dat dat een objectieve partij is. Zo werd het wel gepresenteerd, inderdaad. Als dat ja. Dan objectief iemand ging kijken in het conflict tussen China en Japan. Exact, dit moet echt gelden als een waakhond. En als je kijkt bijvoorbeeld naar Korea, die zeggen ook, die zijn heel kritisch geweest. En nog steeds trouwens, zeker ook bij de oppositiepartij, hebben vannacht 167 parlementariërs voor het parlement gezeten uit protest. Men wil dat de Koreaanse president meer doet om dit tegen te houden. Maar goed, Korea, de overheid, de regering daar zegt, ja, weet je, als alles veilig is, dan moet dit kunnen. En het lijkt allemaal in lijn met de internationale normen en waarden. Maar wat China dus nu doet, het streng controleren op de import van Japanse producten, ja, eigenlijk is dat dus wat te vroeg. Ze zou op zijn minst even kunnen wachten. Ook al geloven ze het Atoomenergieagentschap dan niet voor 100% en willen ze het eerst zelf zien. Ja, exact. Voor China is het deels eerst zien dan geloven. Voedselveiligheid staat hier hoog in het vaandel. Meermaals mee de boot ingegaan. Je kan je vast nog wel herinneren hoe dat ging met het melkpoeder hier. Mm-hmm. Flink aantal jaren geleden. Een schandaal met melamine. Vertrouwen daarin is nog steeds minimaal. Erg broos bij de Chinezen. Dus alles wat de voedselveiligheid in gevaar kan brengen, zit men echt bovenop. Los daarvan, waar het om Japan gaat, als dat land gepest kan worden. Men herinnert zich nog heel goed wat Japan heeft gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Die relatie is extreem moeizaam hier in de regio. Als men Japan een loer kan draaien, zal men dat in Peking echt niet nalaten. Dus ik sluit zeker niet uit dat dat hier ook een hele belangrijke rol speelt. Vanuit China, correspondent Sjoerd Den Daas. Dank je wel. De onderwijsinspectie geeft 3 keer zoveel basisscholen de stempel zeer zwak als een jaar geleden, meldt Trouw. Volgens Trouw is het aantal scholen dat onder de maat presteert toegenomen van 13 in de zomer van vorig jaar naar 39 nu. Maar die cijfers zijn misschien minder alarmerend dan ze lijken. De inspectie heeft meer gecontroleerd en dus ook automatisch meer opgemerkt. Boeren moeten straks bij de Rabobank een duurzaam verhaal hebben voor ze geld krijgen, zegt de nieuwe directeur Food en Agri in de Telegraaf. Boeren die niet in milieumaatregelen investeren kunnen straks niet meer terecht bij de bank, zegt die nieuwe directeur. En boeren met een verduurzamingsplan worden extra geholpen. De Boerenleenbank maakt een omslag na vele jaren van schaalvergroting, constateert de Telegraaf. De ontbossing van het Amazonegebied is de afgelopen maanden met ongeveer een derde afgenomen. Volgens het Braziliaanse staatspersbureau Agencia Brasil blijkt uit satellietdata dat het beleid van president Lula zijn vruchten afwerpt. Onder zijn voorganger Bolsonaro nam de kap van het regenwoud nog toe met naar schatting 80% om ruimte te maken voor landbouwgrond. De volksjury in de zaak over de aanslagen in Brussel is in overleg gegaan. Volgens de VRT is daarmee de laatste fase van het proces rond de aanslagen op 22 maart 2016 ingegaan. 10 verdachten worden onder meer beschuldigd van het plegen van 32 moorden en 687 pogingen tot moord. Het juryberaad kan weken duren en ondertussen is contact met de buitenwereld verboden, vertelt een verslaggever van de Vlaamse Omroep. Omdat dat kan aanzien worden als een mogelijke beïnvloeding. En dat zou een bom leggen onder dit proces. Dat zou betekenen dat alles van voren af aan moet beginnen. Hoe lang die beraadslaging zal duren, dat is moeilijk in te schatten. Enkele weken, misschien 2 weken, we zullen het zien. Maar voor alle vragen zijn beantwoord, kan het beraad niet worden onderbroken. En bijna een maand na het overlijden van Silvio Berlusconi is zijn testament bekendgemaakt. 30 miljoen euro gaat naar een omstreden vriend van de Italiaanse multimiljardair, weet nieuwszender Sky. Marcello Dell'Utri, die vastzat voor banden met de maffia. Dell'Utri is ontroerd, naar eigen zeggen, niet zozeer vanwege het bedrag, maar door de betekenis van de erfenis. En Berlusconi's oudste 2 kinderen die krijgen een meerderheidsbelang in het hoofdbedrijf Fininvest. Verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Werkzaamheden bij Eindhoven op de randweg, de N2 vanuit Maastricht. Tussen Afrit Waalre en Veldhoven heb je nu zo'n 10 minuten vertraging. Daar is ook 1 rijstrook dicht. En bij Alkmaar is ook vertraging op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Heer Hugo Waard en industriegebied Boekelaarmeer ongeveer 1 kwartier extra reistijd. Nederlandse gynaecologen roepen Deense spermabanken op om een limiet te stellen aan het aantal kinderen dat 1 donor mag verwekken. Die oproep doen ze in navolging van een zaak tegen Jonathan M., die onlangs een doneerverbod kreeg omdat hij wereldwijd minstens 550 kinderen verwekte. De Volkskrant schrijft er vanochtend over. Marieke Schonenberg is de voorzitter van de werkgroep Gamete Donatie en van de beroepsvereniging van gynaecologen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u dus als gynaecoloog dat er echt wel een limiet moet komen? Nou ja, je ziet in de afgelopen jaren natuurlijk heel veel verhalen in de pers naar voren komen waar toch veel meer aandacht is voor de donorkinderen. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. In Nederland is de wet veranderd in 2004, waardoor anonieme donatie niet meer mogelijk was en het gekende donatie is. En je ziet nu dat daar toch een grote oproep voor is om daar meer aandacht voor te hebben. En dit past helemaal in die lijn. Waar hebben donorkinderen mee te maken? Waar lopen ze tegenaan? Iets waar we misschien in het verleden niet genoeg rekening mee hebben gehouden? Nou, vroeger werd toch eerder geadviseerd om het niet te vertellen aan de kinderen dat je afkomstig was van een donor. Waardoor kinderen er soms nu nog steeds achter komen dat hun opvoedouders niet hun genetische ouders zijn. Onduidelijkheid is over wie dat dan wel is. En het is toch een Europees recht om als kind te weten van wie je afstamt. En aan de andere kant hebben we natuurlijk het grote dilemma dat mensen ook een kinderwens hebben wat een bepaald recht is, wat heel erg gevoeld wordt en ook nagestreefd wordt. En juist dat dilemma komt nu steeds meer naar voren. En daarom deze oproep specifiek aan Deense spermabanken. Waarom? Ja, Deense spermabanken hebben van oudsher een goede naam in het leveren van veel donoren. Dus in Nederland wordt daar toch op grote schaal gebruik van gemaakt. Te meer ook omdat in Nederland de wet veranderd is. Hè. Dus er daardoor als gevolg veel minder Nederlandse donoren zich aanmelden bij klinieken om te willen doneren. Dus er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. En juist het gebrek aan die transparantie, dat we dus niet weten in hoeveel landen worden die donoren ingezet, hoeveel kinderen zijn er. Ja, dat is denk ik iets wat je moet willen voorkomen met elkaar. Nederlands technisch samen met Denemarken, maar ook in Europa. Maar juist in Denemarken kun je dus nog ongelimiteerd kinderen verwekken, zeg maar even oneerbiedig. Nou, nee, dat gelukkig niet. Dat is veranderd. En met de nieuwe wet die recent in de Tweede Kamer besproken is, wordt er ook daar wel een limiet op gesteld. Dat je in Nederland 12 gezinnen geholpen mag worden met een bepaalde donor. Dus de Deense banken houden dat limiet ook aan. Dus een donor zal in Nederland maar voor 12 gezinnen ingezet kunnen worden. Maar we willen graag dat dat wereldwijd een maximum is. Ook. Want je kunt 12 in Nederland hebben, 5 in Duitsland en 10 in Engeland. En zo loopt het dan toch op. Dus het gaat dus al ook in de krant over Denemarken, maar eigenlijk is het meer wereldwijd juist deze limiet wil. Ja, het liefst zouden we die limiet wereldwijd willen. En de 2 Deense banken, die varen wel hierbij. En leveren ook veel aan Nederlandse klinieken. Ja. En is daardoor voor ons nu de eerste stap om daarmee te beginnen. En gelukkig staan ze daarvoor open. Ah ja, dat is. Want hoe snel kan dat dan gaan, dat het dan ook echt in beleid is vastgelegd? Nou ja, kijk, ESB geeft al aan dat ze naar 75 wereldwijd willen. Hebben daar steeds meer aandacht voor. En je zult ergens moeten beginnen. Zijn er nog andere landen waar u op gaat richten? Of is Denemarken echt gewoon de hofleverancier? Op dit moment is Denemarken de hofleverancier. En er zitten ook wel banken in Duitsland waarmee samengewerkt kan worden. Maar voor Nederland is op dit moment Denemarken het eerste aandachtspunt. Dank, Marieke Schoonenberg van de Beroepsvereniging van Gynaecologen. Cognito, don't you worry about a thing. Een nummer van Stevie Wonder. Dan dadelijk natuurlijk over een uurtje spraakmakers met erin Stam.nl. Waar gaan jullie het over hebben? Cor Johan, goedemorgen. Goedemorgen Mark. De stelling is: de val van het kabinet zou een ramp zijn voor het land. Ja, het kabinet wankelt nog altijd. Lange gesprekken gisteravond natuurlijk en gisternacht. Vandaag praten ze verder. Urenlang overleg heeft dus niet tot een asielakkoord geleid. Was ook niet helemaal de verwachting. Maar vandaag praten de coalitiepartijen verder. Mochten ze er nou niet uitkomen en de boel klapt alsnog vandaag, of vlak voor de laatste ministerraad, volgende week vrijdag, dat kan ook nog. Even los van wat je van dit kabinet vindt, dan zou dat natuurlijk wel gevolgen hebben voor al die hoofdpijndossiers die schreeuwen om een oplossing op dit moment. Stikstof, de afhandeling van de toeslagenaffaire, Groningen, de woningbouw en natuurlijk waar het nu allemaal om begonnen is, de asielcrisis. Er ligt een enorme berg werk. Het werd ook steeds als reden genoemd om door te gaan. Door te gaan. Zeker, maar die berg werk wordt alsmaar hoger. Dus de vraag is vanochtend, denkt u dat ondanks alles Rutte toch het beste met dit kabinet de rit kan uitzetten en het werk zoveel mogelijk afmaken? Want ja, meer vertraging kunnen we ons gewoon niet permitteren. Of denkt u, ja, hoe sneller verkiezingen, hoe beter? De stelling is dus, de val van het kabinet zou een ramp zijn voor het land. 0800-1101 of reageer via stand.nl. In de zomer op weg naar een zonnige plek. Koffers check, tentje check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Ster. Zomer in de Fundatie Zwolle. Met Laiko Ikemura, Guillaume Lohanjou, Richard Hutten, Dana Lixenberg en anderen. Museumdefundatie.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. En in Kasteel Het Nijenhuis, Do We Care met HKU, museumdefundatie.nl. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. COSUN benut de potentie van planten. Van wortel tot blad, want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen, zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op cosum.nl/de-toekomst-is-plant. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. NPO Radio 1. Iets over 8:30, de hoofdpunten, Wouter. De regeringspartijen praten vandaag verder over het asielbeleid. Vannacht konden ze het niet eens worden, maar tot een breuk in het kabinet is het ook niet gekomen. Premier Rutte wil de gezinshereniging van asielzoekers fors beperken, iets waar vooral de ChristenUnie fel tegen is. Rutte zou excuses hebben aangeboden voor zijn harde opstelling eerder deze week, maar inhoudelijk zit het overleg nog vast. In Milaan zijn tenminste 6 mensen om het leven gekomen bij een brand in een verzorgingshuis. Meer dan 80 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn nog in levensgevaar. Het vuur brak vannacht uit in een verzorgingshuis in de Italiaanse stad waar ruim 200 mensen wonen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer van Milaan is nog bezig met blussen. Nederlanders hebben dit voorjaar een stuk minder geld uitgegeven in winkels. Daartegenover staat een stijging van de uitgaven in de horeca. Blijkt uit de betalingsgegevens van klanten van ING. In de horeca werd 4% meer uitgegeven dan in het eerste kwartaal. Het mooie weer speelde waarschijnlijk een rol. En Twitter dreigt met een rechtszaak tegen concurrent Meta vanwege de nieuwe berichtendienst Threads. Die zou te veel op Twitter lijken. In een brief schrijft de topjurist van Twitter dat Meta oud-medewerkers van Twitter heeft aangenomen om de nieuwe berichtendienst op te zetten. Maar Meta zegt dat geen enkele oud-Twitter-medewerker betrokken is bij de ontwikkeling van Threads. Gaan we naar Alfred Snoek bij Weerplaza. Alfred, ja, ik zei net al, het wordt een mooie dag. Dat is natuurlijk wel, ik krijg daar wat reacties op van. Het is maar net of je er echt van houdt, want het wordt best wel warm natuurlijk. Ja, dat klopt. Wat dat betreft is het weer voor iedereen weer anders om het positief te benoemen. Maar ja, in ieder geval, veel mensen houden toch van zonnig weer. En dat is het vandaag. Op dit moment nauwelijks bewolking. Vanmiddag verschijnen her en der wel wat stapelwolken. Maar ik denk dat ook dan het zonnige karakter behouden blijft. Bries uit zuidoostelijke richting, zwak tot matig, 2 tot 4 boven. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd en geholpen door die zonneschijn. Ja, kan die temperatuur ook behoorlijk oplopen. Op dit moment is het warmst in het Rijnmondgebied. Het meetpunt van het KNMI bij Rotterdam geeft al ruim 20 graden door. Terwijl het afgelopen nacht nog op sommige plaatsen landinwaarts slechts een graadje of 9 was. Dus de temperatuur is al op dit moment flink aan het oplopen en bereikt uiteindelijk waarde vandaag. Nou, zo is rond de 25 graden in het Waddengebied. Tot misschien al wel op sommige plaatsen in Brabant en Limburg rond de 30 graden. En daar zullen veel mensen vandaag en zeker morgen als veel mensen vrij zijn, wellicht ook naar het strand willen. Dan heb je natuurlijk ook, hadden we laatst die zeevlam, hè, dat het dan ineens zo heel mistig kan zijn. Is dat risico er nog steeds? Nee, vandaag niet. De aflandige wind is sterk genoeg om ook een zeewind tegen te gaan. Er ligt ook op dit moment helemaal geen laaghangende bewolking op de Noordzee klaar om eventueel de kust op te komen. Dus vandaag belooft gewoon een hele mooie stranddag te worden. En waarschijnlijk gaat dat morgen ook wel lukken. Ook dan is er geen laaghangende bewolking of mist aanwezig. De wind die stelt wat minder voor, waardoor er wel een zeebriesje kan opsteken. Maar omdat het zo warm wordt, morgen 30 tot 33, misschien wel op een enkele plek 34 graden, zal inderdaad zo'n zeewindje later op de dag waarschijnlijk zelfs voor de nodige verkoeling gaan zorgen. Is alleen maar lekker dan. Zondag dan nog? Ja, zondag broeierig warm. Temperaturen zullen iets minder hoog uitkomen dan op de zaterdag. Maar met de hoge luchtvochtigheid zal het voor het gevoel niet veel anders zijn. En bovendien, met name later op de dag moeten we rekening houden met een aantal fikse regen- en onweersbuien. Voor het zover is, breekt ook nog wel even de zon uitbundig door. Alfred, dank je wel. Alsjeblieft. Gaan we naar Jolanda van der Velden bij de ANWB. Een vrachtwagen met pech op de A10 de Ring Amsterdam. Daardoor tussen afrit Volendam en knooppunt Watergaasmeer 5 kilometer... met bijna 10 minuten vertraging daar. De rechte reishok is dicht. En werkzaamheden op de N2 Maastricht-Eindhoven. Tussen afrit Waalre en Veldhoven-Zuid zo'n 10 minuten oponthoud. De afrit is daar voorlopig dicht. Ster. Zin in een zomerboek? Mijn roman, Wat stilte wil. Het verhaal van een vrouw. Hoe zij haar stem zocht, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Arthur Japin. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos opzegbaar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil, mijn nieuwe roman. Arthur Japin. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Wij van Wakker Dier willen nou eens met je over koetjes en kalfjes praten. Wist je dat een melkkoe ieder jaar een kalf moet krijgen om melk te blijven geven? En het kalf na de geboorte vrijwel direct bij hun moeder wordt weggehaald? Gelukkig bestaan Kalverliefde en Zuiver Zuivel. Twee zuivelmerken die werken met fantastische boeren die moederkoe en kind veel langer bij elkaar houden, zodat jij kan genieten van zuivel met een schoner geweten. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Velen hadden hem al een beetje afgeschreven, maar plots was hij daar weer. Pogacar pakte de winst in de 6e etappe gisteren en won flink wat tijd weer terug op zijn rivaal Vingegaard. Gio Lippes, goedemorgen. Goedemorgen. En jij was juist een van de weinigen die hem nog niet had afgeschreven. Sterker nog, ik vroeg je gisteren van, ja, kan Pogacar er nog een beetje ingroeien in die Tour? Maar dat het dan al na één dag is, dat is dan wel heel snel, hè? Ja, maar hij heeft mij ook wel verrast, hoor. Laat ik heel eerlijk zijn. Maar ja, weet je, dat is nou gewoon het mooie van topsport. En dat is het mooie van ja, fenomenen als Tadej Pogacar. En ja, Vingegaard moet je daar ook toe rekenen. Maar bijvoorbeeld ook mannen als Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Dat zijn renners die gewoon op een bepaald moment gewoon iets kunnen wat eigenlijk niemand meer verwacht. En dat maakt het zo mooi. En die, ja, die terugkeer van Pogacar is fenomenaal geweest. Want hij leek echt geslagen gisteren. Zeker in het stuk tussen de Tourmalet en de slotklim naar Cauterets. Toen zag je hem puffen, je zag hem blazen, hij zag er grauw uit. Hij verklaarde na afloop ook gewoon dat hij zelf ook echt een beetje het somber inzag. Want hij dacht, ja, als het zo doorgaat en ik voel me niet goed en ik word er straks weer afgereden, dan kan ik de koffers gaan pakken, kan ik naar huis. Maar nee, dan in één keer die wederopstanding en de aanval en dan gewoon ook, nou ja, even grof gezegd de ballen hebben om op dat moment dan toch aan te vallen. Ja, dat is geweldig. En dat is dus precies wat het wielrennen zo mooi maakt. Ja, en het is natuurlijk al meteen een spannende eerste week in de Tour, omdat die bergen zo vroeg al zijn gekomen. Dit is ook wel een redding voor de Tour, want anders was het natuurlijk een beetje saai geworden. Ja, maar weet je wat nou het grappige is? Kijk, we spraken van tevoren natuurlijk allemaal over het verwachte scenario. En dat was eigenlijk Pogacar en Vingegaard gaan die Tour beheersen en de rest staat op minuten achterstand. En we moeten echt alleen maar naar die twee kijken. Nou, we dachten eigenlijk de afgelopen dagen, hè, zeker eergisteren, dachten we van, nou, Vingegaard heeft toegeslagen. We hebben er Jai Hindley nog bij gekregen. Kortom, het wordt een gevecht misschien wel tussen andere mensen. En nu, na die etappe van gisteren, is eigenlijk alles weer precies zoals we dat van tevoren hadden verwacht. Dus door alle onverwachte gebeurtenissen hebben we nu precies de situatie die we van tevoren hebben gedacht. Het mooie daaraan is ook wel, wat jij zegt, wat de sport zo mooi maakt, en zeker wielrennen, dat ook Jumbo-Visma alles goed doet, hè? Ja. Met ook Van Aert vooruitsturen. Alles lukt ook. Dus iedereen zat ook, denk ik, te luisteren en te kijken van, nou ja, dit gaat zoals het moet. En Vingegaard, die op de laatste klim, rijdt hij hem eraf. En dan ineens alles anders. Maakt dit ook Pogacar tot de psychologische winnaar van de eerste ritten? En wat belooft dat voor hem? Ja, heeft hij een soort psychologisch voordeel ook? Omdat het allemaal, ja, eerlijk niet zo gezegd wel. Hij is wel degene die het laatst heeft gelachen in de Pyreneeën. En dat geeft toch een klein voordeel, hoe je het went of keert. Want bij Jumbo-Visma, ja, breken ze zich natuurlijk nu het hoofd van hoe gaan we hem nu aanpakken? Want we weten, Pogacar heeft natuurlijk maanden aan de kant gestaan vanwege die polsbreuk. Is pas vlak voor de Tour teruggekomen. Heeft weinig wedstrijdkilometers. Ja, die eerste week was eigenlijk toch wel voor hem een beetje het meest kwetsbare deel van deze Tour. En dan ga je toch langzamerhand in een Tour groeien. En Pogacar zal eigenlijk alleen maar sterker worden. En zeker ook in zijn kop, hè. Met dat idee wat hij gisteren had, bijna opgegeven. Hè, bijna verloren de Tour. En dan toch op dat moment weer met een remont te beginnen. Ja, dat geeft hem inderdaad wel een psychologisch voordeel. Aan de andere kant is wel heel duidelijk geworden dat er maar één ploeg echt heerst in de Tour. En dat is inderdaad Jumbo-Visma, want de ploeg van Pogacar heeft tot nu toe echt heel weinig kunnen laten zien. Dan de etappe van vandaag, Mont-de-Marsan naar Bordeaux. Was dat niet altijd de Nederlandse stad? Ja, grappig, hè? Dat denken wij altijd. 12 Nederlandse etappe-overwinningen. Maar de Belgen bijvoorbeeld, die hebben er 15. Oh. Kortom, die kunnen eigenlijk wel zeggen dat het een Belgische stad is. Nee, maar we hebben inderdaad vanaf 1952 Hans Dekkers en daarna een heel rijtje renners met daarbij onder andere Wout Wagman, Scherbe Karstens, Jan Raas, Jean-Paul van Poppel heeft er ooit gewonnen. De laatste was in 2003, Servaas Knave. En de laatste keer dat we in Bordeaux aankwamen, want het was eigenlijk een soort zekerheidje altijd in de Tour. Maar de laatste keer is ook alweer 13 jaar geleden, 2010. En toen won Mark Cavendish. Nou, Cavendish is er nog bij. Is wat de enige die er nog bij is. Maar ik denk niet dat hij gaat winnen vandaag. Eerlijk gezegd, ik denk gewoon dat we weer die Belg, de man in de groene trui, Jasper Philipsen, dat we die weer daar gaan zien in een hele mooie sprint, hoop ik. En helaas voor ons geen Groenewegen of Jacobsen. Jacobsen natuurlijk maar net de berg overgekomen met al die wonden. Die overleefd heeft. En ik denk toch echt dat dit veel te vroeg komt om nu mee te gaan sprinten. Misschien ergens in de tweede week, in het vervolg van misschien de derde week. Dan hoop ik dat hij gewoon weer fit is. En Champs-Élysées, hè, dat wordt natuurlijk de sprint. Gio, dankjewel. Heb je een antivirusprogramma gedownload, blijkt dat die je gevoelige gegevens doorverkoopt. Het gebeurt een aantal jaar geleden bij klanten van het beveiligingsbedrijf Avast. Stichting Consumers United in Kort stapt nu naar de rechter samen met de burgerrechtenorganisatie Privacy First. Zij willen een schadevergoeding. Wilmar Hendricks van Stichting Consumers United in Kort. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uitleggen wat dit beveiligingsbedrijf heeft gedaan? Ja, ik zal het proberen heel kort samen te vatten, maar het gaat om heel veel. Bij meer dan 5 miljoen Nederlanders voor zover we dat kunnen nagaan, die dat programma erop hebben gehad in die periode, is er structureel informatie van de computer afgekopieerd en verkocht aan de hoogste bieder via een dochterbedrijf. En dat gaat om heel veel informatie waar ze heel veel miljoenen mee verdiend hebben. En daar gaan wij een schadevergoeding eisen voor iedereen die zich aanmeldt op de website van cuic.eu. En dit heeft jaren geleden dus gespeeld al. Het is ook lang geduurd. Waren dit ook, moest je hiervoor betalen voor dit antivirusprogramma als je het wilde downloaden? Nee, voor de meeste mensen was het gratis. Ik meen dat ik zelfs een keer een computer heb gekocht en dat die door de leverancier al samen met wat Microsoft-toepassingen er gratis op werd gezet. Ze van, nou, die is heel goed en die beschermt je. Ze maakte ook reclame, beschermt je kinderen, houdt ze veilig. En vervolgens werd alles wat ze deden op internet gekopieerd en verkocht aan partijen als denk Google, Amazon, Unilever. Dat hebben ze zelf allemaal al bevestigd. Is het dan achteraf gedacht dat je denkt, ja, gratis bestaan natuurlijk niet en moet op een bepaalde manier toch verdiend worden? Ja, en daar zitten allerlei verdienmodellen achter en dat kan reclame zijn en alles. Maar zeker in die tijd was men daar zich nog niet zo bewust van. En dat is ook een van de dingen die we willen bereiken. Een vergoeding voor de consumenten, maar ook bewustzijn. Gratis bestaat niet op internet. En de gevolgen ervan kunnen ook veel ernstiger zijn dan mensen zich realiseren. Ja, wat zijn er gevolgen die nu al bekend zijn geworden? Het is vaak zo moeilijk vast te stellen. Je moet het even voorstellen als een, of je kan het je voorstellen als iemand, een dief die 's nachts allemaal dingen uit je huis weghaalt. Hè, van een stapel geld tot en met gebruikt ondergoed. En ja, wat gaan ze ermee doen? Dat is de grootste vraag. Denk aan het van eenvoudige dingen als gerichte advertenties, maar misschien ook andere prijzen, omdat je toevallig duurder hebt gezocht, maar omdat je op kredieten hebt gezocht, bijvoorbeeld het uitsluiten van een kredietaanvraag. Of andere vormen van discriminatie die we ook vaker tegenkomen op internet. Dus het is moeilijk in te schatten, maar het is wel ontzettend veel informatie. En een specifiek voorbeeld bijvoorbeeld, ze maakte reclame destijds. Enorme marketingkansen, ook omdat er activiteiten binnen walled gardens per IP-adres worden verkocht. En dat betekent eigenlijk dus digitale omgevingen waar derden normaal gesproken geen toegang toe hebben. Zelfs dat werd verkocht. Aan wat voor geldbedrag moeten we denken qua claim? Ja, qua claim kan het behoorlijk oplopen. Het loopt storm bij de aanmeldingen op de cuic.eu-website. Als het niet lukt, alsjeblieft blijf het proberen. Want hoe meer, hoe groter de kans. En we willen, dat is de indicatie die we op dit moment mogen noemen, tussen de 800 en 1100 euro per persoon gaan claimen. En als je dan denkt aan 5 miljoen Nederlanders, dan is het een indrukwekkende rekensom. Wilmar Hendricks van de Stichting Consumers United in kort. Dank u wel. Oud-Feyenoorder Cyriel Dessers gaat naar Rangers FC of FC, meldt de Schotse club op zijn eigen website. De Nigeriaanse Belgische spits speelde afgelopen seizoen bij het Italiaanse Cremonese en tekent nu een contract van 4 seizoenen in Glasgow. Op het clubkanaal van de Rangers zegt de oud-Feyenoorder dat hij blij is dat deze overgang eindelijk rond is, want eigenlijk flirt hij al jaren met deze club. The first interest came already a long time ago, I think 4 years ago. So it's always been in my head a little bit. And to finally be here now, that's been really nice. I think the first talks were around May already. So it's really nice to be here now. Nou, sinds mei waren ze al aan het praten. Eindelijk is het zover. Cyriel Dessers dus. Ja, zeggen ze wel vaker, hè, voetballers, dat ze het al eerder nodig hadden. Niet? Nou ja, ik wilde eigenlijk wel het bewijs zien dat hij als 10-jarige shirt van Glasgow Rangers aan heeft. Oké, nou, daar gaan we naar op zoek. Ja, oké. Een nieuwe tegenvaller voor motocrosser Nancy van der Ven. De regerend wereldkampioen liep bij een val in mei een kuit- en scheenbeenblessure op. En nu blijkt dat ook haar kruisband en meniscus zijn beschadigd. Kortom, alles zit ineens tegen, zegt de 25-jarige van der Ven tegen Omroep Zeeland. Hoe mooi vorig seizoen was, zo ellendig heb ik het eigenlijk dit jaar te verduren. Motors kapot, zelf gevallen. Ja, nu dit dan, deze blessure, het is echt vreselijk. Van der Ven moet nog 2 keer worden geopereerd. Daarna kan ze pas na het herstel aan haar knieblessure werken. En het is nog niet duidelijk hoe lang dat allemaal gaat duren. Drievoudig wereldkampioen schaatsen Joey Mantilla heeft het einde van zijn carrière aangekondigd. Dat deed hij trouwens op het kerstfeest Threads. Ja, dat wordt nu dus al gebruikt in plaats van Twitter door deze 37-jarige Amerikaan. Hij schrijft op Threads dat hij zijn allereerste bericht gebruikt om te vertellen dat hij met schaatspensioen gaat. Het is een mooi avontuur geweest, maar niets duurt eeuwig, vertelt hij. Joey Mantilla won al zijn wereldtitels op de massastart. Bijvoorbeeld deze in 2021 in Tialf. Daar gaat Mantilla, de Amerikaan. Tweevoudig wereldkampioen. Heeft een voorsprong bij het uitkomen van de bocht. Mantilla gaat voor zijn derde wereldtitel. Mantilla, de Amerikaan, verslaat Struttinga Sphinx op plaats 3. En op de Olympische Spelen van Peking pakte Joey Mantilla ook nog brons. Nou, we zullen misschien ook naast de baan zien, want hij heeft een relatie met Hanne de Smet, de Belgische shorttrackster. Dat weet jij dan weer. Sportgossip. Oh, nou, we houden alles in de gaten. Precies. En dan gaan dan via Threads gaan die dan allemaal berichten samen de wereld inbrengen, ongetwijfeld. Ja. En Formule 1-coureur Nick de Vries die heeft vanwege alle kritiek op zijn prestaties besloten om helemaal niets meer te lezen over zijn sport. De wind verandert hier zo snel van richting dat het geen enkele zin heeft om het te gaan lezen, zegt de coureur tegen de Telegraaf. In zijn eerste Formule 1-seizoen staat de Vries vooralsnog helemaal onderaan. Maar hij hoeft dus niet meer te weten wat anderen daarvan vinden. Dit zijn allemaal momentopnames en vaak wordt alleen gekeken naar de uitslag, zegt hij tegen de Telegraaf. Nou, dit weekend gaan we ook weer naar de uitslag kijken. Dan mag Nick de Vries het weer proberen op het circuit van Silverstone in Engeland. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Waar staan er files? Nou, eentje eigenlijk maar, hoor, bij Amsterdam. En dat komt door een vrachtwagen met pech op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen af het Volendam en het knooppunt Watergraafsmeer 6 kilometer file. Dat levert 10 minuten oponthoud op. De rechte reishok is daar dicht. When the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Een houten loopbrug op het strand, daar gaat het over. Nou, dat past wel bij dit mooie weer. Under the Boardwalk van Tom Tom Club, over mooi weer gesproken. En ook aan vakantie denkend, regio Midden vandaag. De eerste regio die zomervakantie krijgt. Wat betekent dat allemaal? In ieder geval dat het waarschijnlijk wel drukker gaat worden op de vliegvelden en de wegen richting het zuiden. Verslaggever Danny Simons is op Schiphol. Danny, ja, we kennen natuurlijk de beelden van vorig jaar. Hoe is het er nu? Nou, die beelden van vorige jaren die zie ik hier niet hoor. Dus daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Wat me wel opviel toen ik hier met de auto aankwam rijden, dat zijn die hele lange rijen die hier stonden voor de drop-off, voor de kiss and ride. Waar ooms, tantes, vaders, moeders, broers, zussen de vakantiegangers afzetten en dan snel moeten doorrijden. Maar dat het druk gaat worden, dat is wel één ding dat zeker is. Want vanaf vandaag tot en met 3 september vertrekken er gemiddeld zo'n 68.000 passagiers iedere dag. Met uitzondering dat van de piekdagen, want dan verwacht Schiphol ruim 77.000 mensen. En ja, jij zei het net al, hè, regio Midden begint na vandaag met de schoolvakanties. En dan heb je altijd van die mensen ertussen zitten die denken, weet je wat, wij wachten niet op de officiële start van die vakantie, maar wij gaan gewoon ietsje eerder om verschillende redenen, om de drukte voor te zijn of omdat het misschien goedkoper is. En ja, ik liep net eventjes daar bij die vertrekhal. En ja, ik hoefde niet lang om me heen te kijken, want je ziet vanzelf wel de mensen waarvan je vermoeden dan toch uiteindelijk blijkt te kloppen. Daar zit vast iemand bij die aan het spijbelen is. Een groepje van 1, 2, 3, 4, 5, 6 jongens. Waar is de rest dan? Te laat. Ja, ze zeggen het. Volgens mij stond ze in de file. Waar gaat de reis heen, jongens? Jorette en Mark. Jullie gaan feesten. Ja, ik hoop het. Waar komen jullie vandaan? Utrecht. Midden-Nederland, die regio heeft officieel zomervakantie na vandaag. Jullie ook? Of wordt er gespijbeld? Ook daar vandaag. Nou, hij zit eigenlijk nog op school. Maar, dat moeten we niet zeggen. Hoor. Nog een weekje. Dus eigenlijk weet school niet dat jij hier bent. Je kan zeggen. Ja. Nu wel, hè? Hoe ga je dit dan verborgen houden? Niks op Instagram posten, dat soort dingen? Nee, hoor. Juist wel. Weekje ziek. Maar mij niet over uit. Je ouders vonden het oké? Ja. Nou, zijn ouders weten helemaal van niks. Je ouders weten van niks. Hey, en ben je niet bang voor een straf of zo als je straks terug gaat naar school? Nee hoor. Nee. Van living on the edge. Heel veel mensen hier bij elkaar, maar volgens mij draait het om jou, hè? Ja, de meeste mensen zijn hier om mij afscheid te nemen. Want wie zijn dit allemaal? Dat is het vriendje van mijn grote zus, dat is mijn middelste zus, mijn oma, mijn moeder en mijn vader. En iedereen is hier om jou uit te zwaaien, want jij gaat naar Canada. Wat ga je daar doen? Op een kamp met allemaal mensen uit andere landen. En dan gaan we dan 2 weken activiteiten doen. En volgens mij ben jij nog best wel jong. Jij bent hoe oud? 13. En heb jij dan officieel vakantie nu? Eigenlijk niet, maar omdat we geen echte lessen meer hebben, mag ik eerder weg. En heb je zo geregeld met school? Ja. Misschien juichen ze het zelfs wel toe, of niet? Dat jij zoiets gaat doen. Ja, zeker. Ik vond het heel leuk, heel cool. Ze zeiden gelijk dat ik mocht gaan, want je leert heel veel van alle culturen en zo. Ik tel 1, 2, 3, 4, 5, 6 koffers. Volgens mij wachten we nog op papa, dat klopt. Ja. En hoe oud ben jij? Ik ben 12. Je bent 12? En ik begreep net al van jouw moeder, toen de microfoon nog niet aanstond, jullie komen uit Breukelen, vlakbij Utrecht. Ja. Jullie gaan op vakantie waarheen? Zuid-Afrika. Dat is een hele mooie reis volgens mij. Ja. Wat ga je daar doen? Nou, we gaan parken bezoeken, we gaan dieren spotten. En we gaan een rondreis maken om bijna alle dieren te vinden, hopelijk. Nu heeft de regio Midden-Nederland, hè, waar jij woont, eigenlijk pas na vandaag vakantie. Is jouw school er eerder mee gestopt? Of ben je stiekem eerder weggegaan? Nee, of heb je het geregeld met school? Nee, ik zit in groep 8, dus dan... dus wij hadden... Woensdag waren wij al vrij. Maar de rest van de school is nu nog op school, waarschijnlijk. En een gezin van 4... En ik zie 2 mini-koffertjes en er staan ook 2 minis bij, mag ik jullie zo noemen. Hoe oud zijn jullie? 14. En jij? Ik ben 12. 14 en 12. En waar gaan jullie naartoe op vakantie? Naar New York. Hey, en waar komen jullie vandaan in Nederland? Blijswijk. Blijswijk. Ja. Regio Midden-Nederland dus. Ja. En hebben jullie dan ook vandaag al vakantie? Of zijn jullie aan het spijbelen stiekem? Ik had gisteren al vakantie. En je zus? Ja, ik ben vandaag eigenlijk echt vrij. Oké, dus gisteren de laatste schooldag gehad. Dus het is allemaal gewoon officieel keurig volgens de regels gegaan. Ja. En hadden jullie van de week dat jullie rondkeken in jullie klas, dat jullie dachten, hey, er ontbreken wat kinderen. Zijn die misschien al op vakantie? Ja, er zijn 2 kinderen al uit mijn klas, zijn al lekker op vakantie. Oh, en weet je ook waarom? Nee, gewoon... Om de drukte voor te zijn? Ja, misschien wel, denk het wel. Maar ja, je mist wel dingen. Je rapport ophalen nu, dus dat is misschien wel jammer dat je die niet hebt, maar... Het zijn niet hele belangrijke dingen, dus je kan het wel missen. Dat is niet erg. En denk je dat de juf of meesters boos worden nog? Of zijn ze boos geworden? Nee, dat maken we niet zoveel uit meer, denk ik. Het zijn toch de laatste dagen. Ja, precies. Dat maakt niet meer uit. Heel veel plezier in New York. Dank u wel. En een goede vlucht. Dank u wel. NPO Radio 1. Hebt u het naar zin in dat kabinet eigenlijk? Is het goed kabinet? Ja, dat gaat mij er ook vooral omdat we dingen voor elkaar willen krijgen. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:30. Vindt u dan dat dit kabinet en deze coalitie in staat zijn gebleken om dingen op te lossen? Sven Kokkelman met Sven op 1. Ik denk dat er echt wel grote doorbraken zijn. Eén gast, één interviewer. En tegelijkertijd is er geen landbouwakkoord en liggen andere dossiers nog steeds toch echt stil. En alle vragen die gesteld moeten worden. Ja, u bent een beetje een sommermans vandaag natuurlijk. Maar nou ik nee, denk ik probeer het graag bij de feiten te houden. Nee, en terecht. Elke werkdag van 11:30 tot 12:30. We moeten praten, van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Klinkt dat als jouw toekomstige auto? Bereken dan nu jouw inruilwaarde op toyota.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen: relax. In een fortuin van Meubelzorg. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal: geen aanbiedingen. En geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Mark Visser. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het kabinet praat na een lange nacht vandaag weer verder over de inperking van de asielinstroom. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie over een beperking van de asielstroom zijn vannacht afgebroken. En vandaag praten de ministers verder. Het kabinet is niet gevallen, maar er is nog altijd sprake van een crisissfeer. Een heikel punt is de wens van premier Rutte om een grote groep asielzoekers een tijdelijke status te geven met beperkte rechten op gezinshereniging. Vooral voor de ChristenUnie is dat onacceptabel. Rutte zou zijn excuses hebben aangeboden voor zijn harde opstelling eerder deze week, maar inhoudelijk zit het overleg nog altijd vast. De gemeente Den Haag laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de werkbeleving van medewerkers op het stadhuis. Aanleiding is een brandbrief van ambtenaren over uitsluiting, discriminatie en pestgedrag op de werkvloer. Vooral ambtenaren met een migratieachtergrond zouden hiervan slachtoffer zijn en meldingen worden niet opgepakt, aldus de briefschrijvers. De verantwoordelijk wethouder in Den Haag zei gisteravond in de gemeenteraad dat ze geraakt is door de brief. In Milaan zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een brand in een verzorgingstehuis. Meer dan 80 mensen raakten gewond. Veel van hen hebben last van rookvergiftiging. En 2 mensen zijn nog in levensgevaar. Het vuur brak vannacht uit in een verzorgingshuis in de Italiaanse stad waar ruim 200 mensen wonen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brand is inmiddels geblust.

Nou, daar heeft hij gisteravond zijn excuses voor aangeboden, horen we van verschillende kanten. En is de lucht weer wat opgeklaard en kon er weer gepraat worden in het kabinet. Maar vervolgens zijn ze gisteravond en vannacht dus langdurig met elkaar in debat geweest. Er zijn verschillende varianten besproken, maar eens zijn ze het niet geworden. En nogmaals, of dat vandaag wel zal lukken, dat is onvoorspelbaar. Want ja, het zijn echt grote meningsverschillen tussen vooral VVD, CDA aan de ene kant, D66, ChristenUnie aan de andere kant. En het zijn ook nog eens ideologische meningsverschillen, en die kun je niet afkopen met geld. Laat een belangrijke uitlichten. Dus de manier waarop de VVD gezinshereniging wil regelen voor mensen die vluchten uit oorlogssituaties. Waarom stuit dat vooral de ChristenUnie en dus eigenlijk ook D66 tegen de borst? Nou, gezinshereniging is een in internationale verdragen vastgesteld recht. En dat is niet voor niks zo, vinden ze bij de ChristenUnie en D66. Met hen valt wel te praten over een aparte tijdelijke opvangstatus voor oorlogsvluchtelingen, zoals VVD en CDA willen. Maar ze vinden tegelijkertijd ook dat je het niet kunt maken om dan zo'n oorlogsvluchteling die hier wordt opgevangen moedwillig te scheiden van zijn of haar gezin. En dat dan ook nog eens voor een periode van een jaar of twee. En in tegenstelling dus tot vluchtelingen die een permanente status krijgen in Nederland, omdat ze persoonlijk worden vervolgd, bijvoorbeeld vanwege hun geloof of politieke opvattingen. Want die zouden wel eerder recht krijgen op gezinshereniging. Ja, en daartegenover staan dus de VVD en het CDA, die dat wel verdedigbaar vinden, omdat ze denken dat daarmee de komst van asielzoekers naar Nederland afgeremd kan worden. Dan werd het onderwerp begin deze week op scherp gezet, eigenlijk door Sofie Hermans, fractievoorzitter van de VVD, die zei van vrijdag, dan moet het er zijn. Er werd een soort deadline gesteld. Ik denk dat ze het woord deadline misschien nog niet zo noemde, maar uit alles bleek dat dat zo was. Betekent dat ook dat ze er vandaag toch echt uit moeten komen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Er ligt vooral een politieke deadline, inderdaad, doordat de VVD heeft geëist dat er vandaag een besluit moet komen. En dat heeft er weer mee te maken dat partijleider Rutte en fractievoorzitter Hermans dat eerder een paar maanden geleden aan hun partijcongres hebben beloofd dat er voor de zomer iets moest liggen. Maar een wettelijke deadline of iets dergelijks is er helemaal niet. Theoretisch kunnen ze zelfs nog maanden doorpraten. En in elk geval komt het kabinet ook volgende week nog een keer bij elkaar. Dus in ieder geval die speling is er. Maar hoe dan ook, vanochtend vergadert het kabinet dus eerst, zoals elke vrijdag, om over allerlei andere zaken een beslissing te nemen. Daarna zal premier Rutte zijn wekelijkse persconferentie geven. En dan gaat de top van het kabinet weer bij elkaar zitten om over die asielmaatregelen te spreken. Ja, en wat er dan gaat gebeuren is dus nogmaals volstrekt onvoorspelbaar. In elk geval kan het wel weer eens heel laat worden voordat er een uitkomst is. Politiek verslaggever Wilco Boom, dank je wel. Twee tech-giganten komen misschien tegenover elkaar in de rechtszaal te staan. Twitter dreigt namelijk de concurrent Meta voor de rechter te slepen vanwege hun nieuwe Twitter-alternatief Threads. Volgens Twitter heeft Meta bedrijfsgeheimen van Twitter gebruikt voor hun nieuwe berichtendienst. Tech-redacteur Nando Kastelein, wat voor bedrijfsgeheimen denkt Twitter dan dat Meta gestolen heeft? Ja, dat vraag ik me ook af. Dat wordt niet duidelijk uit de brief die verstuurd is door Elon Musk's persoonlijke advocaat en die aan Facebook, Meta moet ik zeggen, gericht is. Wat Twitter in feite zegt is dat er medewerkers die voorheen voor Twitter werken, nu voor Meta zijn gaan werken. Dat kan goed kloppen, want er zijn door Elon Musk duizenden medewerkers ontslagen de afgelopen maand. Dus het kan natuurlijk zijn dat er medewerkers naar Meta zijn toegegaan. Maar, en daar gaat het in, daar zit de crux in. Volgens Twitter hadden deze medewerkers toegang en hebben ze al toegang tot bedrijfsgeheimen. Nou, dat laatste is natuurlijk raar, je nog altijd toegang hebt als je voor ander bedrijf werkt. En precies die medewerkers van Twitter zouden nu bij Meta en Threads werken. Maar het is dus niet echt een fundering nog van de beschuldiging. En dat kan natuurlijk ook misschien juist expres niet gedaan worden, omdat je dat in de rechtszaal pas duidelijk wil maken. Ja, het zorgt er wel voor dat je nu een beetje in beeld krijgt dat je denkt dat Twitter licht in paniek is. En zover ik weet heeft Twitter ook niet eerder een gedreigd een zaak aan te spannen tegen andere alternatieven. Hè? Threads is niet het eerste Twitter-alternatief. We hebben Mastodon, we hebben Blue Sky. Mm-hmm. Er zijn nogal meer partijen die hetzelfde proberen. En bovendien, niet onbelangrijk, ik vraag me ook wel een beetje af, ja, wat voor bedrijfsgeheimen heeft Meta nou van Twitter nodig? Meta is veel groter, heeft op het vlak van technologie veel meer gedaan. Dus ja, wat zouden ze nou nu nodig hebben wat ze gestolen zouden kunnen hebben van Twitter? Dat is mij onduidelijk. Ja, hebben zij zelf daar iets over gezegd? In ieder geval ook over die beschuldiging? Ja, wat Meta in een korte verklaring heeft gezegd is dat er niemand van, geen voormalige medewerkers van Twitter nu in het team zit dat aan Threads werkt. Dat is ook een vrij klein team binnen Meta. En daarmee zeggen ze eigenlijk, jongens, dit slaat nergens op, dit is onzin. We weten natuurlijk dat Meta of Meta er wel bekend om staat dat ze gewoon ook goed dingen kunnen kopiëren, nadoen. Hè? Instagram is daar met die stories een voorbeeld van. Daar doen ze gewoon Snapchat na. En dat weet ze dan toch ook weer handig in de markt te zetten. Threads bestaat nu sinds deze week niet hier in Europa, maar wel in de rest van de wereld. En het is wel al best succesvol. We hadden net al een schaatser in het sportoverzicht die via Threads bekendmaakte dat hij stopte. Wat kun jij vertellen over deze dienst? Ja, deze dienst is inderdaad in vrij korte tijd, want hij is gisteren nog pas online gekomen. En in minder dan 24 uur heeft deze dienst 30 miljoen registraties gehad. Men is ook blijkbaar vrij actief op het platform. Dus het geeft ook wel aan dat er behoefte is aan iets dat heel erg lijkt op Twitter. En ja, misschien dat Meta wel de sleutel in de handen heeft. Threads lijkt qua opbouw heel veel op Twitter. Heeft nog geen hashtags, nog geen DM's. Maar ja, het is dus heel duidelijk dat Meta hiermee probeert opnieuw zo'n kopieermachine aan te zetten en daar succes mee te hebben. Is het ook niet een beetje Musk's eigen schuld door het ook zo raar met Twitter om te gaan? Ook weer vorige week ineens dat het aantal berichten ineens werd beperkt. Ja, dat is zeker, speelt dat hier een hele grote rol. Kijk, met Twitter ging het al een heel lange tijd niet heel erg lekker, maar het ging goed genoeg om mensen op het platform te houden. Maar de maatregelen die Musk de afgelopen maanden genomen heeft, ja, die vindt lang niet iedereen even prettig. En dat heeft ertoe geleid dat heel veel mensen naar alternatieven zijn gaan kijken, waardoor zo eentje als Threads opeens wel een grote kans maakt. Tegen redacteur Nando Kastelein, dank je wel. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Op de A10 is het toch wat drukker, hè? Ja, dat heeft ook een oorzaak. Daar staat een vrachtwagen met pech. Tussen af het Volendam en knooppunt Wateraarsmeer heb je rond de 10 minuten. Vertraging daar, de rechte reishok is dicht. En bij de leegwaterbrug in de N242 Middenmeer Alkmaar. Dat is bij Alkmaar tussen de ring Alkmaar en de brug ook 10 minuten op onthoud. Typisch Santana, dat is goed te horen. En Michelle Branch met The Game of Love. De onderwijsinspectie is dit jaar meer basisscholen gaan controleren. Met als resultaat, meer scholen hebben het oordeel zeer zwak gekregen. Ria Westendorp is directeur toezicht primair onderwijs bij de inspectie van het onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit nou een voorbeeld van wie zoekt, die vindt? Ja, dat is heel mooi geformuleerd. We zijn inderdaad meer gaan kijken het afgelopen jaar. Daarmee hebben we inderdaad ook meer gezien. Wat is er mis op de scholen met het oordeel zeer zwak? Want zeer zwak, dat klinkt echt heel slecht. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk omdat wij drie oordelen hebben. We hebben oordeel voldoende, onvoldoende en zeer zwak. En op scholen waar het zeer zwak is, blijft de kwaliteit van het onderwijs echt achter bij datgene wat de leerlingen verdienen. He, iedere leerling, ieder kind gaat naar school om dat te leren wat hij kan. En als daar niet aan wordt voldaan, ja, dan kan een school zeer zwak worden. Waarom bent u vaker gaan controleren? Wij zagen in allerlei rapporten die ook wel vaker in het nieuws komen, dat de basisvaardigheden, dus taal, rekenen, burgerschap, in Nederland achteruit gaan. En we kregen niet helemaal de vinger op de zere plek, hoe komt dat nou? En dan moet je toch beter gaan kijken van waar zit dat precies? En eerder hadden we veel contact met de bestuurders, dat hebben we nog steeds. Die hebben veel vertrouwen, die gaan over de kwaliteit van het onderwijs. Maar we wilden ook zelf op die scholen gaan kijken, van waar zit het nu precies in? En maken jullie dan ook bekend welke scholen het zijn? De scholen die zeer zwak zijn, die staan inderdaad bij ons op de website, gewoon met naam en toenaam genoemd. Mm-hmm. Maar het belangrijkste is dat de scholen zelf in gesprek gaan met de ouders, met de leerlingen, van wat gaan wij nu doen om die kwaliteit weer te verbeteren. Ja, want dat merken we. Sorry? Ja, nou ja, als ouder lijkt het me ook niet fijn om te zien van, oh, mijn kind zit op een zeer zwakke school. Dat zou ook heel erg bezorgd worden. Ja, dat klopt. En wat we wel merken is dat er dan vaak al wat aan de hand is aan scholen. Hè. De scholen waar we heen gaan, daar hebben wij wel ook van gezien dat er bijvoorbeeld verloop is van leerlingen of leerkrachten en dat de onderwijsresultaten achteruit gaan. En je merkt, zo'n school heeft wel echt een wake-up call als dat oordeel voor de zwak komt. Okay. Dus heel veel scholen gaan dan met het team, met alle leraren samen, met de schoolleider, maar ook in gesprek met de ouders, aan de slag om de kwaliteit weer te verbeteren. En als dat niet gebeurt? Ook heel veel. Ja, maar even, als dat niet gebeurt of niet lukt en het jaar erop is het oordeel weer zeer zwak, wat voor gevolgen kan dat hebben voor een school? Nou, dat kan grote gevolgen hebben. Dan gaan we nog strenger toezien. En in het uiterste geval kan het zelfs tot resultaat hebben dat zo'n school zou moeten sluiten. Maar gelukkig kan ik zeggen dat dat bijna niet voorkomt. Hmm. Bijna altijd is die wake-up call die ik net aangaf echt wel aan de hand. En gaan mensen heel hard aan de slag met elkaar. Want het is niet zo dat die kwaliteit slecht is over het algemeen, omdat schoolleiders of leraren iets slechts voor handen hebben. Ze zijn gewoon niet met elkaar in staat geweest om op die onderwijskwaliteit de goede keuzes te maken. En door met elkaar heel goed na te denken, welke keuzes maak ik wel? Hoe ga ik het beter doen? Hoe doe ik het samen als een team? Kunnen de meesten de kwaliteit gelukkig weer verbeteren? Als jullie naar een school kijken en dus die beoordeling geven, in hoeverre houden jullie ook rekening met omstandigheden? Bijvoorbeeld het lerarentekort. Het is natuurlijk voor scholen veel moeilijker geworden om aan leraren te komen, dat weten we. Ja, nou we kijken natuurlijk wel altijd naar de context. Dus we kijken goed van wat doen scholen als er bijvoorbeeld een leraartekort is om die kwaliteit toch op orde te houden. Maar in het oordeel houden we tenslotte geen rekening mee. En dat doen we omdat toch de leerlingen natuurlijk recht hebben om het beste en het goede onderwijs te krijgen. En als dat niet zo is, dan voelen wij het ook als onze morele plicht om dat wel te benoemen. Want ja, je kunt die kinderen natuurlijk niet in de kou laten staan, hoe erg de omstandigheden ook zijn. Maar we hebben natuurlijk wel begrip voor dat de scholen op dit moment echt in moeilijkere omstandigheden hun werk moeten doen als dat ze dat misschien een paar jaar geleden deden. Want waar lopen ze nog meer tegenaan? Nou ja, met name dat lerarentekort is natuurlijk een groot probleem. Maar je moet ook, maar ook het welzijn van de kinderen na corona en het wegwerken van alle achterstanden is best een hele grote opgave voor het onderwijs. En daar wordt natuurlijk met man en macht aan gewerkt op dit moment. Dank u wel. Ria Westendorp, directeur toezicht primair onderwijs bij de inspectie van het onderwijs. Reactie aan de redactie. De crisissfeer in het kabinet, dat was wel het belangrijkste onderwerp deze uitzending. Na een nieuw nachtelijk overleg over het asielbeleid dat niets opleverde. Tenminste nog niet, want vandaag praten de coalitiepartijen verder. Maar luisteraar Marianne vraagt zich af waarom het kabinet nu wel zou vallen als het om migratie gaat. Want het had ook kunnen vallen op de woningcrisis, de stikstofcrisis, de trage afhandeling bij de toeslagenaffaire. Wat maakt dit nou anders? Politiek verslaggever Wilco Boom, ja, dat is wel een goede vraag. Wat is nou het verschil met die andere crisis die we allemaal hebben? Ja, dat waren ook geen misselijke problemen, hè, waar de coalitie en het kabinet voor stonden. We moeten overigens niet vergeten dat het kabinet over de toeslagenaffaire, het toeslagenschandaal, is afgetreden. Mm-hmm. Althans, het vorige kabinet, Rutte 3. Wat we kunnen vaststellen is dat ze bijvoorbeeld over stikstof en ook over het klimaatbeleid en de compensatie voor de gasboring in Groningen, dat daar ook grote problemen waren, maar dat ze daar wel zijn uitgekomen. En dat had in elk geval te maken met dat er voldoende politieke wil was om het eens te worden. En het zijn ook allemaal zaken waar geld mee gemoeid is. En als er geld mee gemoeid is, dan kun je dat ook gebruiken als smeermiddel om meningsverschillen te overbruggen. Maar dat geldt veel minder voor dit asielvraagstuk waar het nu over gaat. Dat is veel ideologischer, principiëler. Bijvoorbeeld over het recht op gezinshereniging. Ja, en dat kun je dus niet afkopen met een onsje meer of een onsje minder. En dat maakt het dus ook meteen lastiger om het op te lossen. Ja, en als het kabinet hierover zou vallen, en we weten dus echt nog niet of dat gaat gebeuren, misschien vinden ze toch wel weer een geitenpaadje, dan is dat denk ik een belangrijk deel van de verklaring. Wilco, dank je wel. De komende dagen is het zonnig, met vooral dit weekend weer tropische temperaturen. Leuk voor mensen die van de zomer houden, maar sommige luisteraars vragen zich af hoe het eigenlijk is met de droogte. Ja, en daarvoor hebben we Harold van Waveren aan de lijn, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling bij Rijkswaterstaat. Dat is de vraag. Moeten we ons weer zorgen gaan maken over de droogte? Ja, het is inderdaad na de neerslag van de afgelopen periode, afgelopen week, die heeft wel verlichting gebracht bij die droogte. Zeker bijvoorbeeld ook in het westen en noorden, waar die zware neerslag langskwam. En onder andere voor de landbouw en natuur heeft het wel geholpen. Maar aan de andere kant, het neerslagtekort dat we de afgelopen maanden hebben opgebouwd is niet zomaar weg. Dat blijft relatief hoog. En ook de aanvoer van water via de grote rivieren, de Rijn en de Maas, is aan de lage kant. Dus het risico op droogte blijft wel op de loer liggen. Wat we wel zien is dat het KNMI na dit weekend, dus na die hitteperiode, weer wisselvallig weer verwacht. Dus alles bij elkaar hebben we op dit moment de situatie wel goed onder controle, denk ik. Het is wel hard werken. Elke druppel water die proberen we nog steeds maximaal te benutten. Maar als iedereen daar ook aan meehelpt, dus zuinig omgaan met water bijvoorbeeld dit weekend, dan helpt dat zeker ook. Maar qua opslag, er wordt wel aangewerkt, want dat werd natuurlijk steeds gezegd. We hebben gewoon te weinig opslagcapaciteit. Nou, wat we onder andere zien is dat het peil van het IJsselmeer, dankzij die neerslag die langsgekomen is, weer gestegen is. Dus het is gewoon onze extra voorraad. En inderdaad, alle wateren die we hebben, die zijn echt maximaal vol op dit moment. En die kunnen dan de komende periode weer benut worden voor eventueel een nieuwe droogteperiode. Harold van Waveren, voorzitter Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling bij Rijkswaterstaat. Dank u wel. En dan nog een correctie op een bericht van AT5, waar ik vanochtend over vertelde. Joke in Amsterdam, die 2 keer in een jaar tijd schade had door een boom die op haar auto viel. Maar dat was niet wat ik vanochtend zei. Ik ben ook wel een beetje boos, want buurtbewoners hebben meerdere keren de gemeente Amsterdam gewaarschuwd dat de boom waar die auto nu op gevallen is niet meer stevig was, zegt Joke. Ja, Nienke viel dat onder andere op. Ja, mij viel het dus niet op. Nee, mij viel het ook niet op, anders had ik meteen wel gecorrigeerd. De auto is niet op de boom gevallen. Nee, de boom is op de auto gevallen. Want anders is het misschien nog wel erger. Wel, in beide gevallen zijn zowel boom als auto, kunnen denk ik niet navertellen. Maar voor Joke is het sowieso heel vervelend. Dat kan me best voorstellen. 3 voor de dag. De Oekraïense president Zelensky is vandaag in Ankara, waar hij praat met de Turkse president Erdogan. Op de agenda staat onder meer de graandeal tussen Rusland en Oekraïne, die 17 juli afloopt. De deal kwam dankzij Turkije tot stand, maar Rusland dreigt opnieuw die deal niet te willen verlengen. In de Tour de France staat vandaag de etappe tussen Mont-de-Marsan en Bordeaux op het programma. Volgens sportverslaggever Gio Lippens hoeven we daarin nog niet te rekenen op Fabio Jakobsen, de sprinter die dinsdag hard ten val kwam. Ik denk toch echt dat dit veel te vroeg komt om nu mee te gaan sprinten. Misschien ergens in de tweede week, in het vervolg van misschien de derde week, dan hoop ik dat hij gewoon weer fit is. En Champs-Élysées, dat wordt natuurlijk de sprint. Het Amsterdamse gerechtshof doet uitspraak in het hoge beroep over de krimp van Schiphol. Eerder oordeelde de rechter dat Schiphol dit jaar nog niet hoeft te krimpen, maar de staat ging daartegen in hoge beroep. Lisa Schallenberg van de economie-redactie, waar draait deze zaak om? Ja, het gaat om de krimp van Schiphol, maar dan vooral op de kortere termijn. Uiteindelijk wil het kabinet dat Schiphol gaat krimpen naar 440.000 vliegbewegingen per jaar. Nu mogen dat er nog 500.000 zijn. Maar daar gaat deze rechtszaak niet over. Dit gaat eigenlijk over een soort tussenstap, een krimp die het kabinet eigenlijk al vanaf november dit jaar wilde doorvoeren naar 460.000 vliegbewegingen. Nou, en luchtvaartmaatschappijen met KLM voorop, die spanden een rechtszaak aan en die wonnen bij de rechtbank, dat was in april. Ja, die gaf ze dus gelijk, hè, de rechter in haar eerste aanleg. En waarom werd dat toen ook uitgelegd? Ja, zeker. Ja, er zijn allemaal regels op het moment dat je luchthavens wil laten krimpen. Allemaal Europese regels over stappen die je dan moet doorlopen. Dan moet er bijvoorbeeld inspraak zijn van luchtvaartmaatschappijen zelf, maar ook van andere partijen. Dus dat is een proces dat duurt altijd ook wel even. Nou, voor die uiteindelijke krimpplannen waar ik het net over had, naar 440, daar is het kabinet dat ook aan het doen. Dat loopt. Maar voor deze tussenstap vond het kabinet dat zelf niet nodig. Nou, de rechter vond de vorige keer dus van wel. Dus nu gaan we in hoger beroep horen of het Hof dat ook zo ziet, of dat die tussenstap misschien toch door mag gaan. Oké, nou, als een uitspraak is, horen we dat van jou. Lisa Schallenberg van de Economieredactie, dank je wel. En dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen spraakmakers. Carl-Johan, goedemorgen. Waar gaan jullie het over hebben? Ja, de stelling is vanochtend: de val van het kabinet zou een ramp zijn voor het land. Ja, lange nachtelijke gesprekken van het kabinet die vandaag dus worden hervat. En dan gaat het natuurlijk over asiel. Maar eigenlijk staat er veel meer op het spel. Er ligt nogal wat onafgemaakt werk. Stikstof, een landbouwplan na het mislukken van dat akkoord. Bijna 1 miljoen woningen moeten er worden gebouwd. De afhandeling van de toeslagenaffaire en Groningen. Er is een oorlog gaande in Oekraïne. Allemaal redenen eerder voor premier Rutte om aan te geven dat we door moeten. Dus ik ben benieuwd hoe u daarnaar kijkt. 0800 1101 of reageer via standpunt.nl. Dat na het nieuws met Wouter. Ik wens u vast een fijn weekend. NPO